سورہ مائدہ چھو مدنی اکت وہ آئے کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللذین آمنو اوفو بالعقود اے با ایمانو تون ایمان انن چھو منگان یت کچی کہ تُہ کریو پنن معاہد یم تہ ایمان انس مز خدا سیت کرمی چھو پور یعنی شریعت احکام نیو بجا کیازی ایمان انن سیت سپد تہ پٹھ تم سری احکام لازم لہذا یس چیز لازم تو مٹ کھوت سو گچ پور کرن تو پور ہورن وحلت لکم بہیمت الانعام حلال آئے کرن تہ خاطر چار پا گپن تو تیر چاروایو اندر الا ما یتلا علیکم تمن چاروائن ورائی یوند حکم تہ پٹھ برونٹھ پرن یی غیر محل الصید وان تم حرم مگر شکار کرن گچن حلال زانن یل تہ حجک یا عمرک احرام گنڈت آسو یا تت زمین پاکس اندر آسو یت حرم ون چان ان اللہ یحکم ما یرید پز پٹھ اللہ تعالیٰ چھ سی حکم فرماوان یس حکم یسان چھ کنس ہند طاقت چھ چون چرا کرنک ہکیاز تو یہ کون سہ یس جانورس یسان چھ تس چھ ہمیشہ خاطر حرام کران یس یسان چھ تس چھ ہمیشہ خاطر حلال کران یس یسان چھ تس چھ کن مخصوص حالتس اندر حلال کران یس یسان چھ تس چھ کن خاص حالتس اندر حرام کران ای لوکو تس چھ پرت حالس اندر حکمس تعمیل کرن یا ایہا الذین آمنو لا تحلوا شعائر اللہ ای بائی مانو حلال مزانیو یعنی بے حرمتی مکریو خدائے سندین دین کین تو عبادت کین نشانن یعنی یمن چیزن ہندی ادب تعظیم کرنک حکم کرنا آو تمن حکمن خلاف کرت تمن چیزن ہز بے ادبی کرن چھ حرام مثلاً حرم شریف تو احرامک ادب چھ احرام گنڈت تو حرم شریفس مز ست گچن شکار کرن یہ چھ حرام ول شہر الحرام ول الحدی ول القلائد ولا آمین البیت الحرام بی مکریو بے حرمتی تعظیم والن رتن تم گئی ذی قعدہ ذی الحج محرم تو ماہ رجب یمن رتن اندر مکریو کفرن سی جنگ بی مکریو بے حرمتی تمن جانورن یمن ہنزر نال یوان چھ تراون تم کین خدای سند خاطر حرمس مز قربان کرن کیاز تم چھ خدای سن نیاز یہ نیاز تھون مخصوص تہندی خاطر تس ورائی بی کنس ہند خاطر اد سہ ملک مقرب ثن یا نبی مرسل یا ولی اکمل تس ورائی بی کنس ہند خاطر کھ جانورا نیاز تاون یہ گو شرک محض حرام بی مکریو بے حرمتی تمن لوکن یم عزت والی گھر کی زیارت خاطر یوان آسن یعنی کعبہ شریف کی زیارت خاطر یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا یم ژھانڈان آسن پنس پروردگار سند فضل تو رضامندی ویزا حلل تم فستادو تو پت یل حج یا عمر کرت مکلیو احرام مچرو پس کریو شکار ارگہ تہ تمچ خواہش آس بشرطے کہ سہ شکار آس نا حرم شریفس مز ولا یجرمنکم شنان قوم ان صدوکم من المسجد الحرام ان تعتدو بایس مبنین تہ ہرگز تمن لوکن ہز دشمنی ہمو تھی پھ رچیو کعبہ شریف کی زیارت نش حدیبیس اندر تھی ڈلو حد تو پت کریو احکام ہز خلاف ورزی تمن ہیو انتقام قتل و غارت کرنے سیت تم نش روزو پت و تعاونوا علی البر و تقوا اکھ اکس کریو مدد رژن کامن اندر بیہ پرہیزگاری اندر شرعی احکام پٹھ پابندی کرنس اندر تمیک ٲسِو اکھ أکِس ترغیب دِوان ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان مدد مہ ٲسِو کران اکھ أکِس گۄناہن یچھ کامین تہٕ ظلمس اندر مثلاً یمے حکم یم چھِ یمن خلاف کرنس اندر مہ ٲسِو کٲنسہِ مدد کران واتقوا اللہ کھوٗژِو خدایس تس کھوژنہٕ سۭتۍ چھِ سارنٕے حکمن پٮ۪ٹھ پابندی کرٕنۍ سہل تہٕ آسان سپدان ان اللہ شدید العقاب اللہ تعالیٰ چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ احکامن ہٕنٛز مخالفت کرونٮ۪ن سخت عذاب کرون. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر حرام آئے کرنا تو پٹھے مسلمانو یم چیز مردار جانور یس شرعی خش کرن ورائی پانے آس مومت بی رت یعنی خون بی سور ماز بی تم سن سری اجزا یمن ترن چیزن اندر چھ مادی خباست گندگی لبن یوان ام پت فرمو خدایان تمن حرام چیزن ہن ذکر یم بذات خود حلال تو پاکی آسن مگر مالک حقیقیس ورائی بی کنشون قرب رضا مندی تم سی تھان خطر آو سو بیس کن لاگن تو نامزد کرن یس نہ خالق و مالک چھو نہ موت و حیاتک یس نہ خالق و مالک چھو موت و حیاتک تم مقصب ات اندر بدنیتی ہنز تو بد اعتقادی ہنز اک ناپکیا خباست پز لہذا آو ات حرام کرن سو گو وما اہل لغیر اللہ بی بی چھ حرام سو جانور جس خدایس ورائی بی کنشن دی ناو تھاو نیی والمنخنقتو بیس ہٹ چرنی والموقوزتو بیس سنج سیت مارنا شامت والمتردیتو بیس تھزر پیٹھ کوہ پیٹھ یا کیرس مز وش پیٹھ مومت آسی والنتیحتو بیس جانور بیس جانور سنج ٹھل سیت مومت آسی وما اکل سبو بیس جانور کنسی درندن تاپلن کھومت آسی الا ما زکیتم مگر یمو ساروی جانور اندر کنس جانورس امہ صدمہ سیت مرن بروٹ زندہ آست شرعی ذبح کرن یی سہ حلال وما زبح علی النصب بیس حرام تم جانور یم ذبح ین کرن تمن جائن یمن جائن خدایس ورائی بی کنس ہنز پرستش کرن یوان آسی یا خدای سند گھر یعنی خانہ کعبہ ورائی بی کن جائے ہند تعظیم خاطر ذبح کرن یین اگرچہ ذبح کرنے کے وقت ایتن تس پہ بسم اللہ اللہ اکبر پرن مگر سو گو حرام وان تستقسمو بالازلام بیچ حرام تہی تھی تھی کرو مشترک جانور سند ماز تقسیم زار کیو تیرو سیت ذالکم فسقن یہ سوری چھ گناہ ناجائز تو حرام یمو چیزو نش روزو پت الیوم یئس الذین کفروا من دینکم ازک دو یعنی نئی ذی الحجۃ الحرام سن دہ ہجری حجۃ الوداع کی دو اس پتم حج اس نبی کریم سن صلی اللہ علیہ وسلم یم پت قریب تریو رتو انتقال پر مرال سپود حضرت پیغمبر اسلام سن صلی اللہ علیہ وسلم سپود کافر نا امید تہندی دین کی مغلوب سپدن نش کیازی لچھ بوت لوک اس ام دو حاضر ات حجس اندر الیوم اکملت لکم فلا تخشوہم وخشونی پس مو کھوچو تمن کافرن بلکہ کھوچو می یعنی میانین احکامن ہز مو کریو مخالفت الیوم اکملت لکم دینکم ازکی دو کور مکمل میں تہند خاطر تہند دین قوت اندر تی احکام تو قواعدن ہندس پور کرنس اندر تی یم سیت کافر مایوس سپد واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا بے کور مے ام کمال دین کرنے خاطر ام کمال دین کرنے سیت پور تہ پٹ پن نعمت بے روزس بہ تہند خاطر رضی تن دین دین اسلام آسنس یہ مے تہند دین آسن مکھ ہمیشہ پسند وہ روز قیامت تان تہند یہ دین یہ دین منسوخ کرت یہ بیاک دینا ہرگز تجویز کرنا بس شوبی تہی شکر گزار سپدت ات دینس پہ پور قائم روزن ام کن احکام پہ پور پابندی کرن ام بروٹ یم احکام تہی بوزو کہ کم کم چیز حرام تت متعلق چھ یہ کت کہ فمن تر فی مخمست غیر متجانف لاسم بس اس شخص پریشان آئے سپودمت بش ہند سب کن گناہس کن مائل سپدن خاطر نو یمو حرام چیزو اندر کان چیز کھی تس اجازت تمیک ان اللہ غفور الرحیم کیاز اللہ تعالیٰ سٹھا مغفرت کرون سٹھا رحم کرون یسلونک مازا اوہل لہم لوک تہ پرژھان کہ شکٲرۍ ہونیو تہٕ پٲز سٕنٛدِ ذٔریعہٕ رٔٹمٕتیو جانورو اندرٕ کُہ کُہ جانور آو تِہنٛدِ خٲطرٕ حلال کرنہٕ. کُل اوہل لکم الطیبات، تُہۍ فرمٲیوُکھ حلال آیہِ تھاونہٕ بدستوٗر تُہنٛدِ خٲطرٕ یِم سٲری حلال جانور یِم ہوٗنٮ۪ن تہٕ پٲزن ہٕنٛدِ ذٔریعہٕ شِکار کرنہٕ برونٛٹھ حلال کرنہٕ آمٕتۍ آسن. ہوٗنٮ۪ن یا پٲزن ہٕنٛدِ شِکار کرنہٕ سۭتۍ یا تِہنٛدِ ٲسس منٛز رٹنہٕ سۭتۍ پیٚیہِ نہٕ تِہنٛدِس حلال آسنس پٮ۪ٹھ کانٛہہ اثر. وما علم تم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ. بیٚیہِ یِم شِکٲرۍ جانور تُہۍ ہیٚچھنٲیوُکھ شِکار کرُن تمہِ طٔریٖقہٕ ییٚمہِ طٔریٖقہٕ تُہۍ اللہ تعالیٰ ہن شریعت کہِ ذٔریعہٕ ہیٚچھنٲیوٕ. سُہ طٔریٖقہٕ گوٚو یِہوے کہِ ہوٗن گژھِ ہیٚچھناوُن کہِ شِکارس رٹہِ مگر تٔمۍ سٕنٛدِ مازٕ منٛز کھیٚیہِ نہٕ پانس اکھ رس تہِ. یِتھے پٲٹھۍ یی پٲزس تعلیٖم دِنہٕ کہِ ہرگت تس واپس یِنہٕ خٲطرٕ آواز یی دِنہٕ، فورن یی واپس، سوے ادٕ شِکارس پتہٕ دوران تہِ آسہِ. وکلوٗ مِمام سکنالیکُم، امہِ قٕسمٕکۍ شِکٲرۍ جانور یُس شِکارا تُہنٛدِ خٲطرٕ رٔٹِتھ انن، بس کھیٚیِو تُہۍ تمہِ منٛزٕ. وزکُرُس ملاہِ علیٰ، بیٚیہِ ٲسِو تِم ہوٗنۍ یا پٲز شِکارس پٮ۪ٹھ تراونہٕ کہِ وقتہٕ خۄداے سُنٛد ناو ہیٚوان، یعنی بسم اللہ پٔرِتھ ٲسِو تراوان، بیٚیہِ کھوٗژِو تُہۍ خۄدایس یِمن سارنٕے کتھن اندر، یعنی یِمن آیاتہِ کٔریٖمن اندر فرمٲیو اللہ تعالیٰ ہن شِکٲرۍ جانورن ہٕنٛدِ ذٔریعہٕ شِکار کرنٕکۍ ژور شرط. اکھ گوٚو شِکٲرۍ ہوٗنۍ وغٲر گژھن شِکار کرُن ہیٚچھناوٕنۍ، توپتہٕ یِن تِم شِکارس پٮ۪ٹھ تراونہٕ، بیٚیہِ یی امہِ وقتہٕ بسم اللہ پرنہٕ، بیٚیہِ واتناون تِم سُہ شِکار تۄہہِ برونٛٹھ کُن. واتقوا اللہ، بیٚیہِ ٲسِو سارنٕے کامٮ۪ن اندر اللہ تعالیٰ ہس کھوژان. شِکار کرنس منٛز مہ ٲسِو تمہِ قٕسمہٕ مشغوٗل سپدان کہِ نٮ۪ماز یا بیٚیو فرٲیضو نِش سپدِو غٲفِل، یا شِکار حلال سپدن کیو یِمو ژورو شرطو أنٛدرٕ کُنہِ شرطس منٛز کٔرِو پہلو تہِ ہی. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ چھُ سٮ۪ٹھاہ جلد حِساب ہیوُن ییٚمہِ پتہٕ سُہ سارنٕے جزا تہٕ سزا دی، لہذا گژھِ تٔسۍ کھوژُن. الیوم اوحل لکم الطیبات، أزکہِ دۄہ یِتھ پٲٹھۍ دینی ابدی اکہِ انعامہٕ سۭتۍ تُہۍ مُشرف سپدِو، یِتھے پٲٹھۍ آو تۄہہِ اکھ دُنیٲوی انعام اتھ عطا کرنہٕ، سُہ گوٚو یہِ کہِ از آیہِ حلال کرنہٕ تُہنٛدِ خٲطرٕ رٕتۍ تہٕ پاک چیٖز ہمیشہٕ خٲطرٕ یِم نہٕ زانٛہہ تہِ آیندٕ حرام سپدن. وتعام الزیٖن اوت الکتاب ہل الکُم وتعامکُم ہل الحم، بیٚیہِ چھُ تُہنٛدِ خٲطرٕ حلال تِمن لوٗکن ہٕنٛدِ اتھٕ خش کرنہٕ آمُت جانور یا تِہنٛدِ اتھٕ رننہٕ آمُت غذا یِمن کِتاب آیہِ عطا کرنہٕ، یعنی یہوٗد تہٕ نصارا. بیٚیہِ چھُ تِہنٛدِ اتھٕ خش کرنہٕ آمُت تُہنٛدِ اتھٕ خش کرنہٕ آمُت جانور یا رننہٕ آمُت تعام تِہنٛدِ خٲطرٕ حلال. ول محسنات من المومنات ول محسنات من الزیٖن اوت الکتاب من قبلکم اذا آتیتموهن اجورهن، بیٚیہِ یِتھ پٲٹھۍ حلال چھِ تُہنٛدِ خٲطرٕ آزاد پاک زنانہٕ بایی مانو أنٛدرٕ، یِتھے پٲٹھۍ چھِ حلال پاک زنانہٕ تِمو لوٗکو أنٛدرٕ یِمن تۄہہِ برونٛٹھ آیہِ کِتاب عطا کرنہٕ، یعنی یہوٗد و نصارا أنٛدرٕ، ییٚلہِ تُہۍ باقٲعدٕ تِمن مہر تِہُنٛد عطا کٔرِو. محسنیٖن غیر مُسافِحیٖن، درحال تہِ کہِ تُہۍ ٲسِوُکھ تِم زنانہٕ پنٕنِس نِکاحس انٛدر انوٕنۍ، تِمن سۭتۍ نٔنۍ پٲٹھۍ یچھ کٲم کرٕوٕنۍ ٲسِو نہٕ. الحاصل، کِتٲبی زنانہِ سۭتۍ نِکاح کرُن چھُ شریعت اسلٲمیس انٛدر جٲیِز، مُشرِق زنانہِ سۭتۍ چھُنہٕ جٲیِز. تمہِ خٲطرٕ چھُ سٲری حُکُم ممانات قرآنِ مجیٖدس منٛز موجوٗد، ولا تنکِہُ المشرکات حتٰی یؤمن، مُشرِق زنانن سۭتۍ مہٕ کٔرِو نِکاح یوٚتانۍ نہٕ تِم ایمان انن. مگر یہِ کتھ گژھِ تھاوٕنۍ یاد کہِ سانہِ وقتٕکۍ نصارا چھِ عموٗمن ناوٕ خٲطرے نصارا، یِمن اندر چھِ اکثر تِم یِم نہٕ کُنہِ آسمٲنی کِتابہِ مانان چھِ، نہ چھِ کُنہِ مذہبس مانان، بٔلکہِ چھِنہٕ تِم خۄدایس تہِ مانان. تمن اہل کتابن ون تمن اہل کتاب ون چھ بیکار لہذا تہند مذہب حکم یا تہذن زنان ہند حکم چھن اہل کتابن ہند ہیو حکم یہ گھس تاؤن نظر تل کہ کن چیز کہ حلال آسنک مطلب چھ کہ تتھ اندر چھن درزات خود کان حرام آسنک وجہ مگر ممکن چھ کان خارجی چیز آس تم قسمک لبن یوان یم سب سو حلال چیز استعمال کرن سب واریہن حرام چیزن ہند ارتکاب آس سپدان بلکہ آس خطر کفرس مبتلا سپدنک تلال چیز سیت فائدہ تو تمتع تلن چھ ناجائز موجود زمانس من یہود و نصارن سیت وتھن بہن کھن چن حسب ضرورت اختلاط کرن تہذن زنان ہندس زالس اندر لگن یمن چیزن ہند اس نتیج نیران چھ تمچ سارنی پور خبر لہذا چھ بدی نش تو بددینی ہندو اسباب ذرایو نش اجناب کرن تو لب روزن لازم ولا متخذی اخدان بین یارز لگت پوشید پٹ یش کم کرون ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو فی الاخرۃ من الخاسرین بیسکا شریعت کن حکمن انکار کری یعنی حلال قطعی زانی حرام تو حرام قطعی زانی حلال ہم کس حلال آسنس تو یم کس حرام آسنس کری انکار پس بتحقیق تم سنز پرت رس عملہ گس ضائع تو برباد سو شخص آس آخرتس اندر تاوان تو نقصان زدہ اندر لہذا زانیو حلال چیز حلال تو حرام چیز حرام یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ ای بائی مانو یل تو نماز پرن خطر وطان اسیو نماز ادا کرنک اراد کران اسیو یت حالس من کہ تی اسیو نہ باطہارت باوضو پس کریو گڈ وضو تمیش طریق چھ یہ کہ فغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا بروسکم وارجلکم الى الکعبین پس اسیو گڈ چھلان بوت پنن بی نری پننی کھن وٹن تان بیٚیہِ ٲسِو مسا کران یعنی اورٕ یور اتھو دۄیو سۭتۍ کلس پننِس پھش دِوان بیٚیہِ ٲسِو کھۄر پنٕنۍ ژٕنن تان چھلان یِم ژور چیز چھِ طہارتٕکۍ فرض امہِ علاوٕ باقٕے چیز گٔے سۄنت تہٕ مستحب وین کُن تُم جنوبن فتو ہرو ہرگاہ تُہۍ ٲسِو بے غسل تیٚلہِ کٔرِو نٮ۪ماز لاگنہٕ برونٹھ سورُے بدن پوٗرٕ پاک وین کُن تُم مردا اوالا سفرین ہرگاہ تُہۍ بیمار ٲسِو آب استعمال کرُن آسِو مُضِر یا مُسٲفِر ٲسِو آب میسر سپدُن آسِو دشوار او جا احد منکم من الغایت یا یی تُہندرٕ کانٛہہ بڑِ حاجتہٕ یا لۄکٹہِ حاجتہٕ نِش فارغ سپدِتھ او لامستم النساء فلم تجدوا ماء یا کٔرِو اورٕ یور تھپھ زنانن سۭتۍ یعنی تِم حرکات یِمو سۭتۍ غسل مٹہِ کھسان چھُ توپتہٕ لٔبِو نہٕ موقعہٕ آب استعمال کرنُک آب نہ بننہٕ مۄکھٕ یا آب استعمال کرُن مُضِر آسنہٕ مۄکھٕ پتہٕ یِم مموٗ سعیٖدن طیبن پس کٔرِو امہِ بدل میٚژ استعمال کرنُک اِرادٕ ہم سہوٗ بہِ وجوٗہِکُم واے دی کُم مِن ییٚمہِ طٔریٖقہٕ کہِ دِیِو پھش میٚژِ پٮ۪ٹھ ژٔنٛڈ دِتھ اتھو سۭتۍ پنٕنٮ۪ن بٕتھٮ۪ن پنٕنٮ۪ن نرٮ۪ن تتھ چیٖزس پٮ۪ٹھ دۄیو اتھو ژٔنٛڈ دِتھ یُس زٔمیٖنکہِ جنس آسہِ یعنی یُس نہٕ نارس منٛز وٮ۪گلہِ ما یُریٖد اللہ جلالیکم من حرجن اللہ تعالیٰ چھُنہٕ یژھان تۄہہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ ترٛاوِ کُنہِ قٕسمٕچ تنگی تہٕ سختی ییٚمہِ سۭتۍ تُہۍ پریشان گٔژھِو ولاکن یُریٖد الی تۄہہِ ہِرکُم بٔلکہِ چھُ یژھان اللہ تعالیٰ تۄہہِ پاک صاف کرُن تمی مۄکھ کٔرِن مقرر طہارتٕکۍ احکام تہٕ قوٲیِد بیٚیہِ کٔرٕن نہٕ اکٕے صوٗرت طہارتٕچ یعنی فقط آبہٕ سۭتی یوت بلکہِ کوٚرُن کہِ ہر گاہ نے کٲنٛسہِ آب بنہِ تمہِ ساتہٕ ہیٚکہِ سُہ میٚژِ سۭتۍ تہِ تیمم کٔرِتھ تمی سۭتۍ ہیٚکہِ سُہ بے غسلی تہٕ بے وضوٗیی نِش پاک سپدِتھ ولی تِم نعمتہُ علیکُم لعلکُم تشکرون بیٚیہِ چھُ یژھان اللہ تعالیٰ پوٗرٕ کرٕنۍ پنٕنۍ نعمت تۄہہِ پٮ۪ٹھ یُتھ تُہۍ اتھ مہربٲنی پٮ۪ٹھ شُکر گُزار سپدِو نعمتن ہٕنٛز قدر زٲنِو وزکرو نعمت اللہ علیکُم بیٚیہِ پٲیِو ژَتَس خۄداے سٕنٛز نعمٕژ یِمو نعمتو أنٛدرٕ بٔڑ نعمت گٔیہِ کہِ تٔمۍ کٔر تُہٕنٛزِ فلاح و رستگٲری خٲطرٕ اسباب ذرایہ مقرر ومی ساقہ الزی واسقکم بہ بیٚیہِ کٔرِو یاد تُہُنٛد سُہ معاہدٕ یُس تٔمۍ تہ سورمت اس کل تم سمانا واتانا یل تہ دپو بوز اس تو مون اس پریت کلم پرونا بزبان حال سمانا واتانا ونان کلم پرن گو سمانا واتانا ون اگر چیری سیت مت کرتن یہ الفاظ بیان وتق اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور بے کھوچ خدایس پز پٹھ اللہ تعالیٰ پور زانون دل چن کتھن لہذا یس کم کریو سو کریو بکمالی اخلاص محض خدای سند رضا خطر یا ایوہ الذین آمنو کونو قوامین للہ ای بائی مانو خدای سند خوشنودی خطر روزیو ایستاد خدای سند احکام بجان خطر شہداء بالقسط ہرگہ شہادت گوہی دنش نوبت یی تم سات ایسو عدل و انصاف سان گوہی دیوان ولا یجرمنکم شنان قوم علی اللہ تعدلوا بیم کرن تہ آماد کن قومش دشمنی تمن نسبت بے انصافی کرنس پیٹھ عدلوا ہوا اقرب للتقوا پریت حالس مز کرو عدل و انصاف کی چھ یز نزدیک پرہیزگاری تقوا اختیار کرن چھ تہ پیٹھ فرض کیاز اللہ تعالیٰ چھ فرماوان وتق اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون بے خوش و اللہ تعالیٰ سن نافرمانی کرنے نش پز پہ اللہ تعالیٰ چھ پور خبر تھاون تہذن سارنی کامین ہز وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم وعد کر اللہ تعالیٰ تمن لوکن یمو ایمان انت رس عمل کری تہند خاطر چھ بوڑ مغفرت تو بوڑ مزور والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم بیٚیہِ یِمو لوٗکو اِنکار کوٚر پوٚز دیٖن قبوٗل کرنہٕ نِشہِ بیٚیہِ زٲنِکھ اَپٕے سٲنۍ آیات تِمے لوٗکھ گٔے جہنمس اندر روزن وٲلۍ یا ایُہ الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم ای بایی مانو چتس پٲیِو خۄداے سٕنٛز نعمت تہٕ احسان اِز ہم قومن ان یبسطوا الیکم ایدیہم ییٚلے قومن یعنی قریشو مکیو کٲفرو قصد کریو تۄہہِ کُن پنٕنۍ اتھٕ زیٹھراونُک یعنی تۄہہِ پٮ۪ٹھ ہنٛگ تہٕ منٛگہٕ حملہٕ کرنُک ییٚلہِ تُہۍ وُنہِ ضعیف ٲسِو فقف آیہِ دِیہُ مانکُم پس روٚٹ اللہ تعالیٰ ہن تِہُنٛد اتھٕ پتھ پس رٔٹۍ اللہ تعالیٰ ہن پتھ تِہنٛدِ اتھٕ پننہِ فضلہٕ تہٕ کرمہٕ سۭتۍ تِمن دِتُن نہٕ تۄہہِ پٮ۪ٹھ غٲلب سپدنہٕ یِہے نعمت یاد کٔرِتھ وتق اللہ خوٗشِو اللہ تعالیٰ ہس تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن احکامن ہٕنٛز مہٕ کٔرِو مُخالفت وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون خدای سٕے پٮ۪ٹھ بیٚیہِ نہٕ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ پزِ اعتماد کرُن بایی مان ہمیشہٕ ولقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ ہن کرنٲے بنی اسرائیل عہد حضرت موسیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ وباسنا فی منہم اثنی عشر نقیبا بیٚیہِ کٔرۍ اسہِ تِمو أنٛدرٕ باہ سردار تِہنٛدۍ نُمایِنٛدٕ مُقرر وقال اللہ انی معکم اللہ تعالیٰ ہن فرمووُکھ بہٕ چھُس تۄہہِ سۭتۍ پرٛٮ۪تھ وقتہٕ تُہُنٛد سورُے حال وٕچھان لئن نقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم سو عہد اوس یی زِ کہِ ہرگاہ تُہۍ نٮ۪ماز برپا تھٲیِو بیٚیہِ زکات ادا کٔرِو بیٚیہِ روٗدِو پس کران میانٮ۪ن سارنٕے پیغمبرن بیٚیہِ کٔرِو تِمن مدد تِہنٛدٮ۪ن دُشمنن سۭتۍ مُقابلہٕ کٔرِتھ واقرتم اللہ قردن حسنن بیٚیہِ کٔرِو زکات علاوٕ خرچن کامٮ۪ن اندر پنُن مال خرٕچ یتھ اللہ تعالیٰ چھُ قرض فرماوان قرضہ رُت رٕتۍ مال أنٛدرٕ دِلس پٮ۪ٹھ بور ہٮ۪نہٕ ورٲے یتھ آو قرض ناو تھاونہٕ امی مۄکھٕ کہِ یِتھ پٲٹھۍ قرضٕچ ادایگی چھِ لٲزمی آسان یِتھے پٲٹھۍ کرِ اللہ تعالیٰ امیُک عِوز تہٕ بدلہٕ ضروٗر عطا لو کفرن نانکم سیاتکم البتہٕ ضروٗر کرٕ بہٕ بخشٲیِش تُہنٛدٮ۪ن گۄنہن ولو تخلن نکم جناتن تجری من تحتها الانہار بیٚیہِ واتناوو بہٕ تِمن جنتن اندر یِمو منٛز جوے پکان چھِ فمن کفر بعد ذالک منکم فقط دل سوا سبیل پس یُس امہِ عہدٕ پتہٕ تہِ کُفر کرِ پس پٔزۍ پٲٹھۍ سُہ ڈوٚل سیٚزِ وتہِ نِشہِ سٮ۪ٹھاہ دوٗر فبما نقضہم میثاقہم لعناہم وجعلنا قلوبہم قاسیہ لیکن بنی اسرائیلو پھٹرو سُہ عہد تمی سب گئی تم گرفتار رنگا رنگ مصیبتن بے سپد مہربانیو نش محروم رحمت و الطافو نش دور تمی لعنتک اثر اوس کہ تہند دل کر سٹھا سخت پزن کتن ہند اوس نم کان اثر سپدان یحرفون الکلم عن موادیہ چنانچہ تہند عالم بدلاوان تورات کن کلماتن تو عبارتس پن جائی نش ونسو حزم مما ذکرو به بی مشرو تمو اخ بوڑ حصہ تمو نصیحت اندر یم تمن کرنا آس یوان یمن ہز تہند خطر یمن مز تہند خطر فلاح دارین اس ولا تزال تتلو على خائنة منهم الا قلیلا منهم ونی چھن تمن ہین چنانچہ تہ روز تہندین خیانتن تو بد نیتن ہند ہمیشہ تلا سپدان مگر نہ تمو اندر کم کینچن لوکن ہند یم مشرف بہ اسلام سپد تمو اندر فاف عنہم وصفا ان اللہ یحب المحسنین پس کرو تھی تمن معاف بی درگزر پز پا اللہ تعالیٰ چھ دوست تھوان احسان کرونین بندن ومن الذین قالوا انا نصارا اخذنا میثاقہم بی تمو اندر یم ونان چھ اس چھ نصارا یعنی پنس دینس نصرت کرون تمن نش تہ رٹ اسہ ایمان و عمل تمن نش تہ روٹ اسہ ایمان و عمل کرنس پٹھ عہد فنسو حزم مما ذکرو به بس مشرو تمو تہ اخ بوڑ حصہ تمو نصیحت اندر یم تمن کرنا آس یوان یمن مز تہند خطر فلاح دارین اس باغرینا بینہم العداوت والبغضاء الی یوم القیامہ پس تیز کور اس تمن مز بغض و عداوت نار قیامت تام کیاز تمن مز تہ سپد تر فرق اخ نستوری یم حض عیساس خدا سن نیچو مانان بیاکھ یعقوبیہ یم حض عیساس خدا مانان تریم ملکانیہ یم حض عیساس تریو اندر اخ خدا مانان یمنی چھ پانون تہ سخت اختلاف وسوف ینبئہم اللہ بما کانوا یصنعون آئند کری اللہ تعالیٰ خبر تمن تم سار چیز تم کران توپت کرک گرفتار گرفتار عذاب آخرت اندر یا اہل الکتاب قد جاکم رسولنا ای اہل کتابو یہودو تو نصاراو پز پٹھ آو تہ کن سون پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب یہند علم شان چھ کہ تم چھ وار ننراوان تہ واریاہ کت تمو کتھو اندر یم تہ کھٹت تھوان چھو تورات انجیل منز ویعفو عن کثیر بیچو توتی واریہن کتن درگزر کران قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین بتحقیق ووت تہ کن خدائے سند طرف ہدایت بوڑ نور بے روشن تو صاف کتابہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام وتھ ہاوان تمی سۭتۍ اللہ تعالیٰ تمن لوکن یم طالب چھ تہندی رضامندی ہندی سلامتی ہنزن وتن کن ویخرجہم من الظلمات الی النور بیٚیہِ چھُ تمن تمنٕے کڑان کفرچو تہٕ نافرمٲنیو ہنزو گٹو اندر ایمان کس فرمان بردٲری ہندس گاشس کن ویہدیہم الی صراط مستقیم بیٚیہِ چھُکھ ہاوان سۄ وتھ یۄس سیٚز چھےٚ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ چھُکھ تھاوان قٲیم تہٕ محکم لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم بے شک تم لوک چھِ کٲفر یمو ووٚن خدا چھُ عینی مسیح مریم سُنٛد نیٚچو قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم و امه ومن فی الارض جمیعا تُہۍ پرٛژھتو یمن ہرگاہ اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریمس حضرت عیساس بیٚیہِ تہنٛزِ ماجہِ بیٚیہِ یِم زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ آباد چھِ تِمن سارنٕے گالُن ییٚژھِ بس کوٗہ کانٛہہ ہیٚکہِ کُنہِ چیٖزس خۄدایس نِشہِ مٲلِک لٲگِتھ تہٕ تِمن بچٲوِتھ وللہ مُلکُ السماوات والارض وما بینہما خۄداے سٕنٛزٕے پادشاہ چھِ آسمانن تہٕ زٔمیٖنس انٛدر بیٚیہِ تِمن دۄن منٛز باغ چھُ تتھ انٛدر یخلُقُ ما یشاءُ سُہ چھُ پٲدٕ کران یہِ یژھان چھُ وہو علی کُلِ شیءٍ قدیر سُہ چھُ پرٛٮ۪تھ چیٖزس پٮ۪ٹھ قۄدرت وول تٔمۍ یُس آسمان و زٔمیٖن بے مادٕ پٲدٕ کرُن تی کوٚرُن تٔمۍ یُس حضرت آدم بے پدر پد کرن تی کرن تم یس حضرت حوا بے مادر پد کرن تی کرن تم یس حضرت عیسیٰ بے پدر پد کرن تی کرن وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم یہود و نصارا چھ دعویٰ کران کہ اس خدائے سند نیچی بیٚیہِ تہنٛدۍ دوست تہٕ محبوٗب یعنی اولادن تہٕ محبوٗبن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ چھِ أسۍ مقبوٗل تُہۍ فرمٲیوُکھ اَدٕ کیٛازِ کَرِ سُہ تۄہہِ تُہنٛزو نافرمٲنیو سبب عذابس گرفتار ٲخرتس انٛدر تۄہہِ چھنہٕ کانٛہہ خصوٗصیت بین لوٗکن ہٕنٛدِ کھۄتہٕ بل انتم بشر ممن خلق بلکہِ چھِو تُہۍ تہِ تِموٕے عام لوٗکو أنٛدرٕ یِم تٔمۍ پٲدٕ کٔرۍ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء یس یژھِ تس کرِ سُہ مغفرت یس یژھِ تس کرِ عذاب آسمٲنی کِتابن اندر چھُ ثٲبِت کہِ مغفرت بنہِ تٔسۍ یُس بایی مان آسہِ کٲفرن تہٕ مُشکِرن ہٕنٛدِ خٲطرٕ کٲفرن تہٕ مُشرکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ عذابِ ابدی مقرر کرنہٕ آمُت وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر بیٚیہِ چھِ آسمانن تہٕ زٔمیٖنس ہٕنٛز پادشاہت بیٚیہِ یہِ کینٛژاہ تِمن درمیان چھُ تمِچ سارچی پادشاہت خۄداے سٕنٛزٕے یٲژ بیٚیہِ چھُ سارنٕے تٔسۍ کُن پتولاک واتُن یا اہل کِتابہِ قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل اے اہل کِتابو پٔزۍ پٲٹھۍ آو تۄہہِ کُن سون پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یِم تۄہہِ شریعتٕکۍ احکام نٔنۍ پٲٹھۍ بیان کران چھِ تمی وقتہٕ کہِ پیغمبرن ہُنٛد یُن اوس واریاہ کالہٕ پٮ۪ٹھٕ بنٛد سپُدمُت ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر یہِ پیغمبر برحق آو تۄہہِ کُن سوزنہٕ یُتھ نہٕ تُہۍ ؤنِتھ ہیٚکِو قیامتُک دۄہ کہِ اسہِ نِش آو نہٕ کانٛہہ خۄش خبر دِنوُنا یا بیٖم کرُونا فقط جاءکم بشیر و نذیر بس پٔزۍ پٲٹھۍ آو تۄہہِ کُن بشارت فرماوُن تہِ بیٖم کرُن تہِ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واللہ علی کل شیء قدیر بس پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُ پرٛٮ۪تھ چیٖزس پٮ۪ٹھ قۄدرت وول منٛزٕ کینٛہہ کالہ پیغمبرن ہُنٛد سِلسِلہٕ بنٛد کرنس پٮ۪ٹھ تہِ توپتہٕ بیٚیہِ پیغمبر سوزنس پٮ۪ٹھ تہِ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ بیٚیہِ چھُ سُہ وقت تہِ قٲبلہِ ذِکر ییٚلہِ حضرت موسیٰ پیغمبرن فرمو پنٕنِس قومس اے میانہِ قومہٕ چتس پٲیِو تِمہٕ نعمژ یِم اللہ تعالیٰ ہن تۄہہِ عطا کَروٕ اِذ جَعَلَ فِیکُم اَنبِیاء اکھ نعمت گٔے کہِ تۄہہِ منٛز بنٲوِن واریاہ پیغمبر مِثلِ حضرت یعقوٗب علیہ السلام حضرت یوٗسُف علیہ السلام حضرت موسیٰ تہٕ حضرت ہارون علیہ السلام وغیرہ وَجَعَلَكُم مُلوٗکَن بیٚیہِ بنٲونو تُہۍ پادشاہ چِنانچہِ فِرعون سٕنٛدِس مُلکس پٮ۪ٹھ کوٚروُ تۄہہِ قبضہٕ وَآتَاكُم مَا لَمْ یُؤتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِینَ بیٚیہِ کَرنو تۄہہِ تِمہٕ نعمژ عطا یِم نہٕ کٲنٛسہِ کَرن عطا عالمیٖنو أنٛدرٕ دٔریاہن منٛز دِژٕن تۄہہِ وَتھ تُہۍ تٲرنو اَپور تُہُنٛد دُشمن فِرعون تہٕ تُہٕنٛز لشکر کٔرٕن غرق تٔتھۍ دٔریاس اَنٛدر یا قومِ ادخُلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم اے میانہِ قومہٕ نعمتن تہٕ احسانن شوٗبہِ قدر کرٕنۍ خۄداے سٕنٛدِس جہاد کِس حُکمس تعمیٖل کرنہٕ سۭتۍ أژِو شامہٕ کِس مُقدس مُلکس انٛدر یُس مُلک تُہنٛدِ حُکمرٲنی خٲطرٕ اللہ تعالیٰ ہن مُقرر کوٚرمُت چھُ کٔرِو اتھ انٛدر أژِتھ امالِکن سۭتۍ جہاد یہِ مُلک چھُ تُہنٛدِ خٲطرٕ اللہ تعالیٰ ہن مُقرر کوٚرمُت لِہذا سپدِ تۄہہِ اتھ منٛز اژوُنُے فتح حٲصِل ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین یُتھ نہٕ پوٚت پھیٖرِو دُشمنن سۭتۍ مُقابلہٕ کرنٕچ واپس یِیِو سُہ پوٚت پھیرُن تُہُنٛد آسہِ تُہنٛدِ حقہٕ سٮ۪ٹھاہ نۄقصانُک بٲعث قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین تِم لٔگۍ دپنے موسیٰ اتھ مُلکس انٛدر چھِ زبردست لوٗکھ روزان أسۍ ہیٚکو نہٕ تِمن سۭتۍ مُقابلہٕ کٔرِتھ وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها أسۍ اژو نہٕ ہرگز اتھ مُلکس انٛدر یوٚتانۍ نہٕ تِم امہِ مُلکہٕ منٛز نیرن وَن یخرجوا منها فإنا داخلون بس ہرگاہ تِم نیرن امہِ منٛزٕ تیٚلہِ اژو أسۍ ضروٗر قال رجلان من الذين يخافون انم اللہ علیہما امہ سات و مرد جورہ یمن یوشا تو کالب نا اس خدائس کھوسن اندر یمن پہ اللہ تعالیٰ ہن پن مہربانی کرمت تمو دکھ بنی اسرائیل ادخلو علیہم الباب وچو اچو تھی امہ شہر کس دروازہ سی تام فیضا دخل تموہ فإنکم غالبون تھی یل دروازہ تل واتو تھی سپدو ضرور تمن پہ غالب وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين بكري خداي سي پر توکل شوي با ایمان دشمن ان جي زبردست آسنس پٹ مكريو نظر مگر تمن پٹ سپودن تين جي فرمائش ہون کا اثر بلکہ کرن تمو تمن دون شخصن ہن جي فرمائش کن کا توجہ تين جي کاتي دکن جواب قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا ها هنا قائدون تم لگ توتی ونی اے موسیٰ اس حض اصو نہ ہرگز ات شہرس مز یوتان اتک لوک جبارین ات مز روزن ہرگا ون تمن سیت جنگ کرن چو تیل گسیو تشت تون پروردگار تہی ز کریو تمن سیت جنگ سون طاقت چھن اس بیہو یتھی قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی ات موسیٰ کر دعا پردگارا مچھن اختیار مگر پنسی پانس پہ پنس بس حضرت ہارونس پہ ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین پس منسب فیصلہ کر اس مت نافرمان قومس مز قال فإنها محرمۃ علیہم اربعین سنتا یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین اللہ تعالیٰ فرمو پس میون فیصلہ یہ ملک روز ثتجہن ورین تام ان پہ حرام یم ہیکن نا ات پہ تسلط حاصل کرت یم روزن یت میدانس مز حیران اک طرف یوان بی طرف گچان ات وتھان یوان کن طرفس کن لہذا مکھیو تھی امی نافرمان قوم کا غمی وتو علیہم نباب نے آدم بالحق اے پیغمبر برحق بیہ پریو حض ان لوکن پہ تھی حضرت آدم سن دون نچوین حابیل تو قابیل سن قصہ پز پہ یت تم نیک لوکن کن پانس نسبت کرن غرور تو تکبر ذرا ہمیں از قربا قربانن وتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر یل تمو دشوی قربان کور خدائے سند خاطر پساو قبول کرن ایک سند قربان یس حبیل ناو اس سوس قبولیتس لائق بی سند قربان یس ناو اس قابیل آو نہ قبول کرن کیا سوس نہ تت لائق بی اس حبیل پجس پیٹھ قابیل سن دعوا اس غلط قال لاقتلنک قابیلن دب حبیلس بمارت سو ضرور قال انما یتقبل اللہ من المتقین تم دپس میون قصور چھن کی تھی قبول چھن یوان کرن مگر پرہیزگار نہیں ہن نیاز لیم بسط تیلی یدک لتقتلنی ہر گت ات زیٹراوک مے کن مے مارن خطر ما ان بباسطین یدی الیک لیاقتلک بہرگز پن ات زیٹراو نہ ژے کن ژے مارن خطر کن یم مکھ کہ بہ کیا پوشے نہ ژے چانہ کھت چم طاقت زیادہ مگر انی اخاف اللہ رب العالمین ماز جم مکھ کہ بس کھوچان خدائس اس ساری جہان پروردگار چھو انی ارید ان تبو باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین میون اراد چھو ژ گسک گسن میانہ قتل گناہ ہیت تہ پنہ نافرمانی ہند گناہ ہیت تہ تاکہ بنک ژ پخت پاٹ ناری جہنمس مز واتن والے اندر کی سزا ظالمن ہند تو وات لہو نفس ہو قتل خی فقتل بس اجازت دیت تس نفسن پن بوئے مارن بس مورن سو بس بہ من الخاسرین توپت سپت سو تاوان زدہ اندر توپت سپت حیران کہ بہ کیا کر بائی سند ست لاشس وباس اللہ غرابا یبحث فی الارض ليريه كيف يواري سوة أخي أد سوز الله تعالى كاوهك يم تونت سوج تو پنجو سوج زمين هوت كانون تو پت خنين دبهنا تو پت انون بياك مرد كاوه ستروون أد دبس منز پشترونس مرز أمي مك يوت هاي الله تعالى مس خابيلس كي كت پوش دبراوي سو بأي سندس لاشس تبدنس چنانچه قابيلن يلي وچ قاو سند يحال دپن لوگ قال يا ويلتا عجزت ان اكون مثل هذا الغراب فواري سوت اخي دپن افسوس چھ میانہ خاطر کیا بس عجز یمس قاوس ہیو بننے نشتی ام سندی پر تھون بہ سند بدن دوبرویت فاس بہمن نادمین ام پتیلی دوبرون تو سپوت نادم تو پشیمان کیاز وری اوسس گوم ڈک بہ سند لاش تو بدن للوان اور یور پھروان یوسس نو تران فکر یمس کیا کر بہ من نجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا ات کو نظر کرت کہ خون نہ کرت کیا چھو پان قتل نادم تو پشیمان سپدان لکھ اسی حکم سارنی انسان ہند خاطر عموماً تو بنی اسرائیل ہند خاطر خصوصاً کہ پز پاٹ یم شخص مور کان شخصا ناک درحال تے کہ تمہیں اس مورمت کان شخصا نوسن زمینس مز کان فتنہ و فساد برپا کرمت زن تم مر ساری لوگ ومن نحیا فکان نما احیا الناس جمیعا بی یم بچو کان شخصا مار گسن نش تم بچے ساری لوگ ولقد جاءهم ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات پچ پچ آیت من نش یعنی بنی اسرائیل نش امی حکم پت سن پیغمبر ننی دلیل ہت بے ات حکم استعید کران ثم ان کثیرا منهم بعد ذلك فی الارض لمسرفون تو پتی چی بے شمار لوک یمو اندر توت زمینس اندر زیادتی کران تمن سپت نو کہاں سر بلکہ کر تمو شہید بازے پیغمبر تھی انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا کہ سزا چنو تمن لوکن ہند یم جنگ کرن خدا اس تہندس پیغمبر سۭتۍ اس پٹ کی کوشش کرن زمین اندر بدامنی تو فساد پھیلاونچ مگر چوبی تمن یہی سزا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض تم گسن مارن ان شمشیر سۭتۍ اگر تمو کانہہ شخصا مورمت آسہِ بیٚیہِ گژھن پے دِنۍ ہرگہ تمو کانہہ مورمت آسہِ بیٚیہِ آسیکھ مال تہِ نیومُت نتہٕ گژھنکھ اتھٕ کھۄر ژٹٕنۍ اورُک یور کٔرِتھ دٔچھِس اتھس سۭتۍ کھوپر زنگ کھوپرِس اتھس سۭتۍ دٔچھِنۍ زنگ ہرگہ تمو مالٕے یوت نیومُت آسہِ مورمت آسیکھ نہٕ کانہہ نتہٕ گژھن مُلک بدر کرٕنۍ ملکہٕ منٛزٕ کڑٕنۍ ہرگہ تمو مورمت آسہِ نہٕ کانہہ نہ آسیکھ مال نیومُت صرف آسیکھ تمیُک قصد و ارادے کوٚرمُت ذالک لہم خزی فی الدنیا یہِ گٔے تِہندِ خٲطرٕ بٔڑ رسوٲیی دُنیاہس اندر ولہم فی الآخرت عذاب عظیم بیٚیہِ چھُ تِہندِ خٲطرٕ ٲخرتس اندر عذابہ سٮ۪ٹھاہ بوٚڑ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم مگر نہٕ تِمن لوٗکن یِمو توبہٕ کوٚر تُہندِ تِمن پٮ۪ٹھ غٲلب سپدنہٕ برونٹھ پس زٲنِو اللہ تعالیٰ چھُ سٮ۪ٹھاہ مغفرت کرُن سٮ۪ٹھاہ رحم کرُن یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اے بھائی مانو کھوٗژِو خۄدایس تہنٛدٮ۪ن حُکمن مُخالفت کرنہٕ نِش یعنی گۄناہو نِش روٗزِو پتھ بیٚیہِ ژھٲنڈِو تُہُنٛد قۄرب تہٕ نزدیٖکی تٔمۍ سٕنٛز فرما بردٲری کرنہٕ سۭتۍ یا ژھٲنڈِو تِم اسباب تہٕ ذرایہ یِمو سۭتۍ تہنٛز نزدیٖکی تہٕ قۄرب حٲصِل سپدِو ساروی ذٔریعو کھۄتہٕ گوٚو بوٚڑ ذٔریعہٕ پیغمبر خۄدایہِ سٕنٛز پیروی کرٕنۍ ما تاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوس پٮ۪ٹھ پوٗرٕ عمل کرٕنۍ یِہوے چھُ بوٚڑ وسیٖلہٕ قۄربہِ خۄدا حٲصِل سپدنُک چنانچہ اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان امہِ پتہٕ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون بیٚیہِ کٔرِو تہنٛزِ وتہِ اندر جہاد بیٚیہِ یُس راہِ عمل تُہنٛدِ خٲطرٕ تٔمۍ مُقرر کوٚر تتھ منٛز کٔرِو پوٗرٕ جدوجہد یُتھ تُہۍ رستگار تہٕ کامیاب سپدِو. اِن الزیٖن کفرو لو ان لہم ما فی الارض جمیعا و مثلہ معہ لیفتدوا به من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم. پٔزۍ پٲٹھۍ یِمو کُفر تہٕ انکار کوٚر ہرگاہ تِہنٛدِس قبضس منٛز یی سُہ سورُے مال و دولت یُس روی زٔمیٖنس منٛز چھُ ظٲہِر تہٕ پوٗشیٖدٕ بیٚیہِ تیوٗت تٔتھۍ سۭتۍ. تو پتہٕ دِن سُے تیوٗت مال فِدی قیامت کہِ عذابہٕ نِش بچنہٕ خٲطرٕ سُہ ہرگِز قبوٗل یکھ نہٕ کرنہٕ، بٔلکہِ چھُ تِہنٛدِ خٲطرٕ کُڈر عذاب مُقرر کرنہٕ آمُت. یُریٖدوٗن اَن یخرجوٗ من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم. کوتاہے یژھن تِم تمہِ نارٕ منٛزٕ کُنہِ پٲٹھۍ نیرُن، مگر نیٖرِتھ ہیٚکن نہٕ کُنہِ صوٗرتس منٛز، تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ عذابہِ دٲیمی. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. بیٚیہِ یُس مرد ژوٗر کرِ یا یۄس زنانہٕ ژوٗر کرِ، تِمن ژٔٹِو دٔچھُن اتھٕ ہچہِ پٮ۪ٹھٕ، یہِ چھُ تِہنٛدِ ژوٗر کرنُک سزا خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ. اللہ تعالیٰ چھُ عزت وول تہٕ قوت وول، یُس سزا سُہ ییٚژھِ سُہ کرِ مُقرر، سُہ چھُ سٮ۪ٹھاہ حکمت وول، سُہ چھُ مُنٲسِب سزا مُقرر کران. ومن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن الله يتوب عليه. اد یُس اکھ توبہٕ کرِ پنٕنہِ قصوٗر پتہٕ، بیٚیہِ سنبھالہِ پنُن حال، آیندٕ روزِ ژوٗر کرنٕچ پتھ، بس اللہ تعالیٰ کرِ تُہُنٛد توبہٕ قبوٗل. ان اللہ غفور الرحیم. بے شک اللہ تعالیٰ چھُ سٮ۪ٹھاہ مغفرت کرُن، سٮ۪ٹھاہ رحم کرُن. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. ژےٚ چھے نا خبرے مخاطب کہِ پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛزٕے بادشاہ تہٕ حکوٗمت چھےٚ آسمانن اندر تہٕ زٔمیٖنن اندر. یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء. یس خۄش کرٮ۪س تس کرِ عذاب، تس دی سزا، یس خۄش کرٮ۪س تس کرِ مغفرت، تس دی معٲفی. واللہ علی کل شیءٍ قدیر. اللہ تعالیٰ چھُ پرٛٮ۪تھ چیٖزس پٮ۪ٹھ قۄدرت وول. یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر. ای بڑِ پیغمبر، محض کٔرِن آزُردٕ تۄہہِ تِم لوٗکھ یِم دوران چھِ کُفرس کُن، یعنی یِم بے تکلف کُفرچہِ کامہِ کران چھِ. من الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم. تِمو لوٗکو أنٛدرٕ یِم چانٹیو سۭتۍ ونان چھِ اَسہِ اوٚن ایمان، مگر ایمان چھُنہٕ اوٚنمُت تِہنٛدیو دِلو، یعنی تِم چھِ منافق. ومن الذین ہادوا. بیٚیہِ یہوٗدیو أنٛدرٕ، سماعون للکذب. تِم چھِ اپُز وننہٕ خٲطرٕ تُہنٛزن کتھن زورٕ کن دِوان. سماعون لقوم آخرین لم یاتوک. یِم زورٕ کن دِوان چھِ یُتھ تُہنٛزٕ کتھٕ بین لوٗکن نِش واتناوان، یِم نہٕ پانہٕ تۄہہِ نِش وٲتۍ. یحرفون الکلمہ عن مواضعه. یِم چھِ تورات کٮ۪ن کلماتن پننہِ جایہِ پٮ۪ٹھ ٲسِتھ تمہِ جایہِ نِش ڈالان، بیٚیہِ تِمن کلماتن ہُنٛد غلط معنی تہٕ مطلب بیان کران، تحریٖفہِ لفظی و مانٲیی کران. یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه. تو پتہٕ جماعتس أکِس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نِش سوزان، تِمن چھِ ونان کہِ ہرگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تِمو تی فرمو یہِ اسہِ بیان کوٚر، تیٚلہِ کٔرۍزِ قبوٗل. ویل لم توتوه فحذروا. ہرگاہ تمہِ ورٲے بیٚیہِ کانٛہہ حُکمہ تِمو فرمو، تمہِ نِش روٗزِو پتھ، تِمہٕ کٔرِو قبوٗل. ومن يرد الله فتنته. یس شخص سٕنٛدِ خٲطرٕ اللہ تعالیٰ ییٚژھِ کہِ سُہ گژھِ آزمٲیش اندر روزُن، کُفر گُمرٲہی اندر، فلن تملک لہو من اللہ شیا. تُہۍ ہیٚکِو نہٕ تٕہٕنٛدِ خٲطرٕ اللہ تعالیٰ ہس نِش کینٛہہ حٲصِل کٔرِتھ، یعنی یِمن لوٗکن ہٕنٛز شقاوت اتھ درجس وٲژمٕژ آسہِ کہِ تِم آسن ہدایت بننٕچ محروٗم، تِہنٛدِ خٲطرٕ مُسبدِن تُہُنٛد دِلہِ مُبارک آزُردٕ تہٕ غمگیٖن. اولائک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبهم. یِم گٔے تِمے یِہنٛدِ خٲطرٕ نہٕ اللہ تعالیٰ ہن یوٚژھمُت چھُ کہِ تِہنٛدۍ دِل کیٛاہ گژھن پاک سپدٕنۍ. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرت عذاب عظیم. تِہنٛدی خٲطرٕ چھےٚ دُنیاہس اندر بٔڑ خٲری، بیٚیہِ چھُ تِہنٛدی خٲطرٕ ٲخرتس اندر بوٚڑ عذاب. سماعون للکذب اکالون للسحت. یِم لوٗکھ چھِ اپزِ خٲطرٕ تُہنٛزن کتھن زورٕ کن دِوٕنۍ، سٮ۪ٹھاہ حرام کھٮ۪وٕنۍ. فین جاوُکھ. پس ہرگاہ یِم تۄہہِ نِش یِن حکم پرسنہ خاطر فیصلہ کرناون خاطر فحکم بینہم او آرد عنہم پس تہ اختیار خوش کرو فرمایو حکم خوش کرو کیم فرمایو انکار کرو فیصلہ فرماون نش وین تو آرد عنہم ولن یدروک شیئا ارگہ کیا فرمایو نہ اد تم بریو کان پروا تو ہیکن نہ تم کان ضرر واتنوت کیاز اللہ تعالیٰ تہ نگہ بان تو رچ وین حکم تو فحکم بینہم بالقسط ارگہ حکم فرمایوک تو فیصلہ دیوک تیل گژھک بادل و انصاف حکم فرماون اسلام کی قانون مطابق ان اللہ یحب المقسطین پز پاٹ اللہ تعالیٰ چھ پسند کران تو ٹوٹ تھاوان عدل و انصاف کرونین وکیف یحکمونک وعندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ تعجب چھ یم کت پاٹ دین کین معاملات اندر تہ پن حکم تو فیصلہ بناوان حالانکہ تمن نش تورات موجود تک من ات متعلق خدائے سند حکم تہ موجود تو پت تہ نش تہ سوئی حکم بوزت ثم یتولون من بعد ذالک وما اولئک بالمؤمنین تو پت تش تم تمہ حکم نش بت پھران حقیقت چھ کہ یمن چھن تمہ تورات تہ کینہہ پژھا بلکہ چھن تمن کن چیز پژھی نہ تورات تہ نہ تہند فیصلچ حالانکہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی و نور پز پاٹ اس کور تورات نازل از موسیٰ اس پیٹھ یت مز بوڑ ہدایت چھ صحیح عقائدن ہند تو بوڑ گاش تو نن وضاحت چھ اعمالن ہز یحکم بہن نبیون الذین اسلموا للذین ہادو امی تورات موجب چھ بنی اسرائیل ہند تم پیغمبر یمو خدائے سندس حکمس گردن دار یہودن حکم بیان کران والربانیون والاحبار بیچ امی موجب حکم بیان کران یہودن ہند علماء تو مشیخ تہ بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہم شہداء کیاز تم امی کتاب ہنز رش تہ حفاظت کرن کیاز تمن چھ امی کتاب ہنز رش تہ حفاظت کرن امی کتاب موجب پان عمل کرن بی لوک تہ عمل کرناون مٹی آمز کرن بیس تم امی کتاب ہند گواہ تہ اقرار کرون فلا تخشون ناس وخشونی پس یہودو پزش پیروی کرنس اندر یعنی حض محمد سندس رسالت تصدیق کرنس اندر مخوسی لوکن کھوچن شوبی می کیاز بچس تہند پروردگار تصدیق رسالت محمدیہ نہ کرنس پیٹھ کرو سخت عذاب ولا تشترو بآیاتی سمنا قلیلا بیم اشوک مین آیات کنان دنیا حاصل کرنے خاطر کم ملس جس تہی لوکن نش حاصل سپدان چھو یہی چھ تہ باعث بنان تصدیق نہ کرنک تہ چھ اندیشہ ہرگہ اس تصدیق کور تیل ما گژھہ یہ آمدنی بند ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون بی تھیو یہ کتھ وار یاد کہ یس اکہ نہ خدائے سنز نازل کرمت کتاب موجب حکم دی تم ساری چھ کافر یعنی یمو پزس انکار کور ات پا تہ کران چھو وکتبنا علیہم فیہا بیوس اس تمن یہودن ہند خاطر توراتس اندر یہ حکم لیکھمت تمن پیٹھ فرض کورمت کہ ہرگہ کانہہ شخصا کانسہ ماری عمدن بے گناہ یا زخمی کری ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص پز پاٹ اخ شخص یعنی قاتل یہ مارن بیس شخصس یعنی مقتولس بدل اچھ یہ کڑن اچھ بدل نس یہ ثٹن نس تہ بدل کن یہ ثٹن کنس بدل دند یہ کڑن دند بدل اتھے پاٹ یہ زخمن قصاص ہن ومن تصدق به فهو کفارۃ اللہ پس شخص بدل ہن معاف کری تمس سپد سہ گنہان ہند بخشائش ہن سبب یعنی معاف کرنس چھ بوڑ ثواب ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون چونکہ یہودو اس یہ حکم تہ پچ پشترومت لہذا چھ اللہ تعالیٰ بی مقرر فرماوان کہ بی یم نہ فیصلہ کرن تمہ حکم سۭتۍ یس اللہ تعالیٰ نازل کور پس تمے گئی ظالم وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ بیس سوزس تمن پیغمبرن پتے حضرت عیسیٰ فرزند حضرت مریم سن اس تصدیق کرون اس تت کتابی اس تمن بروٹ نازل کرنا سامت یعنی توراتس واتیناہ الانجیل فیہ ہدن و نور و مصدقا لما بین یدیہ من التورات و ہدن و موعظۃ للمتقین بیس کرسیتا حضرت عیسیٰ پن کتاب انجیل تت مز تچو تورات کی پٹ صحیح اعتقادن ہند لوکن خاطر بوڑ ہدایت بی کافی روشنی تو وضاحت اعمالن متعلق بیش سو انجیل تے تصدیق کران تات کتابی جس تم بروٹ نازل کرنا آمد یعنی توراتس بیش سو کتاب وات ہاوین بی بڑ نصیحت خدایس خوسن ہند خطر والیحکم اہل الانجیل بما انزل اللہ فی بی اس حکم کرمت فیصل کرین انجیل وال کیوں یہ احکام سوچ یم اللہ تعالیٰ تات مز نازل کرمت چھے ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون يم وقتك نصارى بوزن وار كي يم نفصل كران تامي حكم سويت يسا الله تعالى نازل كور پس تمائي لوگ گئي فاسق انجيل اسمان سي حضرت محمد عربي صلى الله عليه وسلم سنجي رسالت خبر تشو تت خلاف كران وانزلنا اليك بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب وَمُهَيْمِنًا عَلَى بِكْرَسِ تَيْبَوَجْ تَوْرَاتُ إِنْجِيلَ پَتْ نَجِلْ تَوْحِكُنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ یہ کتاب یعنی قرآن مجید پیش پوٹ یس تصدیق چو کران تمن کتابن یم امی بروٹ نازل آمد چھ کرن بیچھے یہ کتاب تمن کتابن ہنز رچ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاهُمْ أَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ پس فیصل کریو تُہۍ تمن اہل کتابن مز تمی حکم سۭتۍ یس خدایَن نازل کوٚرمُت چھُ پیروی مہ کٔرِو تُہۍ یِہنٛزن خٲہِشن ہِنٛز سۄ پٔز کِتاب نظر انداز کٔرِتھ یۄس تۄہہِ نِش وٲژ کُلِن جالنا مِنکُم شِراتم و مِن حاجا تۄہہِ أنٛدرٕ پرٛٮ۪تھ اُمتہٕ خٲطرٕ چھُ اَسہِ فروٗعی مسٲیلن مُتعلِق اکھ شریعتا اکھ دستوٗر العملا مُقرر کوٚرمُت مثلاً یہوٗدن ہِنٛدِ خٲطرٕ تورات نصارن ہِنٛدِ خٲطرٕ انجیٖل مُسلمانن ہِنٛدِ خٲطرٕ قرآن مجیٖد وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ہرگاہ اللہ تعالیٰ یژھے تۄہہِ سارنٕے بناوِہے کُنی اُمتا سارنٕے ہُنٛد کرِہا کُنہِ شریعتا مگر تہِ کوٚرُن نہٕ امی کیُتھ تۄہہِ مُختٔلِف وقتن اندر مُختٔلِف احکامو سۭتۍ آزمٲیِش کرِ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ پس کٔرِو رٕژن کامٮ۪ن تہٕ مُفیٖد کتھن اندر اکھ أکِس نِش برونٛٹھ گژھنٕچ کوٗشِش یعنی قرآن مجیٖدس کٔرِو پتھ تمہِ کٮ۪ن احکامن پٮ۪ٹھ کٔرِو عمل الی اللہ مرجعکم جمیعا خۄداے سُے کُن چھُ تۄہہِ سارنٕے اکہِ دۄہ رجوع کرُن فَیُنَبِّئُکُم بِما کُنتُم فیٖہِ تَخْتَلِفُونَ پس باوِ سُہ تۄہہِ تِم سارے کتھٕ یِمن منٛز تُہۍ حق و صداقت ظٲہِر آسنہٕ کہِ باوجوٗد اختلاف کران ٲسِو وَنَحْکُم بَیْنَہُم بِما انزل اللہ ولا تَتَّبِعْ أَهْوَاهُمْ بیٚیہِ چھِ أسۍ تۄہہِ مُقرر یِہوے حُکُم فرماوان کہِ تُہۍ کٔرِو فٲصلہٕ لوٗکن اندر تمی حُکمہٕ سۭتۍ یُس اللہ تعالیٰ ہن تۄہہِ پٮ۪ٹھ نٲزِل کوٚر پتہٕ مہٕ پٔکِو تِہنٛزن خٲہِشن وحذرہم ان یفتنوکم بعد ما انزل اللہ الیک بیٚیہِ کھوٗژِو تِمن پوٗرٕ احتیاط کٔرِو یُتھ نہٕ تِم تۄہہِ حد خۄداے سٕنٛدیو احکامو أنٛدرٕ کُنہِ حُکمس تعمیٖل تہٕ جٲری کرنہٕ نِش ڈالن وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ قرآن مجیٖدُک فٲصلہٕ واضح تہٕ روشن آسنہٕ کہِ باوجوٗد ہرگاہ یِم لوٗکھ توتہِ روگردٲنی تہٕ نافرمٲنی کران روزن تیٚلہِ زٲنِو تُہۍ کہِ اللہ تعالیٰ چھُ یژھان تِمن بعضے گۄناہن ہِنٛدِ وجہِ مُصیٖبتس گِرفتار کرُن وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ پٔزۍ پٲٹھۍ واریاہ چھِ یِمو لوٗکو أنٛدرٕ نافرمان افا حکم الجاہلی ییٚتہِ یبغوٗن ییٚلہِ بازے یہوٗدو ووٚن اَسہِ چھُنہٕ قرآن توراتُک حُکُم قبوٗل اللہ تعالیٰ ہن فرمووُکھ کیٛاہ یِم یہوٗد چھا زمانے جٲہلیتُک حُکُم ژھانٛڈان یُس حُکُم کٲفرو آسمٲنی شریعتس خِلاف پانے بنوومُت اوس لِہذا خۄدٲیی فٲصلہٕ ترٛٲوِتھ بیٚیہِ کانٛہہ فٲصلہٕ ژھانٛڈُن یہِ گٔیہِ عینی جہالت یِمن نَسن من اللہ حُکم لِقومی یوٗقِنون فٲصلہٕ کرنس اندر کوٗہ کانٛہہ ہیٚکہِ ٲسِتھ یُس رُت خۄداے سٕنٛدِ کھۄتہٕ یقیٖن والٮ۪ن نِشہِ لیکن یہ کہ تگ زانن یقین والن ایماندارن یا ایوہ الناس آمنو یا ایوہ الذین آمنو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء ای با ایمانو یہود تو نصارا مبنویو پنن دوست یم دشویش مسلمان ہن دشمن بعد هم اولیاء و بعد یم چھ پانوین اڈ اڈن ہن دوست یعنی یہودی یہودی پانوین نصارا نصارا پانوین تمن چھ پانوین مناسبت تو شن تمن سیت کا مناسبت ومن یتولہم منکم فینہو منہم یوسا کا دوشی لاغی تمن سیت تو اندر سوی گزرن تیم وی اندر ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین پس پوچ اللہ تعالی چھنو کامیابی ہنز وات ہاوان ظالمن یمن نی بوزن تگان چھو کہ کمن سیت گچ دوشی لاغن کمن سیت گچ دشمنی تھاوین تم چھ پن نقصان پانے کران فتر الذين في قلوبهم مرض پس وچھان چھوک سئی وچھونی تم لوگ انن دلن مز نفاقش بیماری چھے یسارعون بهم یسارعون فیهم تم کت پر چھ جلدی کران یہود نصاران سیت رل نسندر تو پتہ تمن کا شخصا تت پر ملامت چھ کران یقولون نخشا ان تصیبنا دائرتن دپان چھ اس چھن دل کن تمن سیت رلان بلکہ چھ اس اک خاص مسلحت کن تمن سیت رلان اس کھوچان کہ اس ما وات کانہ بلایا تمی موقع چھ تمن سیت یارز تھاوان لگت یوت تم سات کرن یم اس کانہ مددا فاس اللہ ان یاتی بالفتح او امر من عندی پس قریب چکہ اللہ تعالیٰ کری عطا مسلمانن فتح یا کری جاری پنن طرف کانہ حکمہ ہنز کامیابی ہند منافقن ہنز رسوئی ہند ویصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین پس سپدن تم تم سات تم منافق تمن کتن پیٹھ یم پنن دلن اندر کھٹ تھوان اس نادم تو پشیمان ویقول الذین آمنوا هؤلاء الذین اقسموا بالله جهد ایمانهم انهم لمعکم امی سات ونن با ایمان تعجب کن کیا یمے گئی تم لوگ یم خدا سن سخت قسم ہے اس ونان اس اس تہی سیت حقیقت سن رہ سانن دشمن سیت رلت ابھی تو تمالهم فاسبہو خاسرین کنز سارے کار سجی سبز امی نفاق سی تباہ تو برباد پس سپت تم تاوان زدہ وندر تو شوی طرف سپت تم ناکام کیاز کافر سپت پان مغلوب مسلمان سپت تنس خباست معلوم نگئی اورک تو نگئی یورک یا ایوہ اللذین آمنو من یرتد منکم عن دینہی ای با ایمانو یوسکا تو اندر پنی دین نیچی یعنی اسلام نیچی نیری مرتد سپدی سم زنین تم سنی مرتد سپدن سویت ما ووت پجس دینس کا نقصانا فسوف یات اللہ بقوم یحبهم ویحبونه کیاز اسلامی خدمت انجام دن خطر کری اللہ تعالیٰ پد جلدی لوکا وندر تیتس جماعتس یم خدا اس ٹوٹ آسن تمن تاس خدا ٹوٹ ذلت علی المومنین عزت علی الکافرین یم نرم دل شفیق آسن با ایمان پیٹ سخت زبردست آسن کافرن پیٹ یجاہدین فی سبیل اللہ جہاد کرونی آسن کافرن سیت خدا سنج وت اندر ولا یخافون لومت لائم پیش جائے تو دین کس معاملس اندر آسن تم کھوسون کانسی ملامت کرون سندس ملامتس ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشا با ایمانن یم صفت آسن یہ خدا سن فضل یت جماعتس خوش کرس تر جماعتس چھ عطا کران واللہ واسع علیم اللہ تعالیٰ چھ پنس فضلس من سٹھا وسعت وول اگر سہ یچ سارنی کریم صفت عطا مگر سارنی ہند حال چھ پور زانن وول تس چھ خبر کس چھ قابلیت کس چھن قابلیت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا ای با ایمانو تون دوست اللہ تعالیٰ بیت ہند پیغمبر بیتم با ایمان الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون یمن ہنس طریق چھ کہ برپا چھاوان تم نماز ادا چھ کران تم زکات درحال تے کہ تم چھ خشوع کرون خدا اسی بروٹ کنے نموین ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون بیم لوک دوست تھاون خدایس بیت انجس پیغمبرس بی بائی مانن تم گئی خدای سند لوک تو خدای سند جماعت پز پٹ خدای سند جماعت چھ غالب یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء ای بائی مانو تم لوک یم تہندس دینس سے ٹھٹ کران تو گندان بکمال حقارت وچھان اس انکارک علامت چھ تمو لوکو اندر من کتاب آئی دن تہ بروٹ یعنی یہود و نصارہ بیئی اتھے پاٹھ کافر تو مشرک ما بنویوک تم پن دوس واتقوا اللہ ان کنتم مومنین بیئی کھوچو خدایس یعنی تہذ نافرمانی کرنس شوائے تھی پز پاٹ بائی مان وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ اتھ پٹھ تہند دین کین اصولن سم ٹھٹ کران اتھے پٹھ تم تہند دین کین فروعن سٹھ کران چنانچہ یم سات تہ لوکن ناد دیوان چھو نماز کن یعنی بانگ دپان چھو تت تم ٹھٹ کران گندن بوزان کیاز یہ جماعت اخل رستی قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون فرما يكتو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أهل الكتاب يعني يهود تو قس قط شو أسي اندر أبج لبان يتبر تو أسي تحت شو كران كيا يهو يلزام كيو تو أسي ديوان كي أسي کر پس کنس خدایس بیئی تتھ یہ کن نازل آو کر یعنی قرآن مجیدس بیئی تتھ یہ نازل آو کر اس بروٹ یعنی تورات و انجیل بیئی کیا چھ ونان تہ اندر اکثر تم لوک یم نافرمان چھ یم نہ پنہ کتاب ہن یعنی تورات حکم مانان چھ نہ تہ قرآن مجید پس نہ تورات و انجیل پس کیاز تورات و انجیلس من قرآن مجیدس پس کرن حکم تھی تت انکار کران یم اکس حصس انکار کور تم کور سرسی انکار لہذا چھو عبدار قابل مذمت تہ ٹھٹس سزاوار تہ مگر پن عب چھو نو بوزن یوان کین اچھو پھیرت ناحق ٹھٹ کران قل هل انبئکم بشر من ذالک مصوبتا عند اللہ فرمیوکتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما کرو خبر زی خدایس نش کس وات چھ بدتر جز کی تو مزور ہندی اعتبار ملانہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت سچ تم نے لوکن ہز وات یمن پٹھ اللہ تعالیٰ لانت کر یمن پٹھ تہذ بےزری چھ یمن اللہ تعالیٰ مسک صورت کرت واندرن تو سورن ہز شکل کر بے کر تمو پرستش شیطان سنز و وچھتو تھی کس وات چھ یچ سو وات یت یت من غیر اللہ سن پرستش کرنے یہ کن سو وت یت من توحید ہی توحید چھو یت من انبیان ہند تصدیق چھو اولائک شر مکانا و ادل عن سواء السبیل یمے لوک چھ یم سٹھا بدتر چھ آخرتس اندر جائے کن کیازی ہنز جائے چھ ناری جہنم بیئی چھ یز بیئی چھ یہ ڈلمت سج وت نش کیازی توحید و تصدیق رسالت نش تم سٹھا دور اتن شخصن ہز وات سبب سپدی ناری جہنم خدایس نش دوری ہز یقین گئی سوئے وت سٹھا یچ اے یہودو تہو اختیار کرم یہ وت لہذا کم بچو تھی موحدن تصدیقی انبیاء کرون معبود برق سن عبادت کرون ٹھٹ کران ویزا جاؤکم قالو آمنا وقد دخلو بالکفر وهم قد خرجوا به بیلی منافق تہ نش یوان چھ دپان چھ تہ اس اون ایمان حالانکہ یم ژائے تہ کفری ہت درائے تہ کفری ہت واللہ عالم بما کانوا یکتمون اللہ تعالیٰ سی چھ پور علم یمن سارنی کتن ہند یم کت عقائد یم کت عقائد تم دلن مز کھٹان یعنی عقائد کفریہ. وترى كثيرا منهم يسارعون في الاسم والعدوان واكلهم السحت. بیچ وقت وچھان تمو یہود اندر واریاہ لوک یم دور دور چھ کران گنہ یعنی اپز وننس اندر بی ظلم کرنس تو مال حرام کھنس اندر. لبیس ما کانو یعملون واقعی چھٹا یا چھ تم کامی یم تم کران چھ. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الاسم واكلهم الصحت لبئس ما كانوا يصنعون. يمن كون سنچ علم مشايخ منا كران اپز ون نشت حرام كن نش البت ستا يچو تسورو يتم كران اس. وقالت اليهود يد الله مغلولة يهود دب خداي سن اتشو اتاو بخشش كرنش بند یعنی نوز بالله بخل چکران. غلط ایدیهم و لعینو بما قالو حقیقت اسمان چی بند گامی تیندی آت که آجی تیم چی پان سخت بخیل. ایس کت وان سب آیت من لانت کرن تیم آئی خدا سنجی رحمت نیش دور کرن. بل یداهو مبسوطتانی ينفقو کیف یشا بلکی چی خدا سنجی آت وطی سوچو خرج کران پن فضل و کرم عطا کران ات پٹ خوش چس کران یمن خوش چس کران. ولیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا. تہ پٹ یہ نازل کرنا آو تہندس پروردگار سند طرف تہور راو ضرور تمو اندر واریہن یہودن سرکشی تو کفر تمن سب دن پن جرمک احساس کنی وقت. والقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. تمي سركشيت كفرك نتيجة كأشتو كمن اندر عداوة بغض يسن قيامة استاني من مزدور سبدي. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله يليلتم لدايت جنگك نار مسلمان خلاف زوراوان چي الله تعالى چطت نار چط کران یلی تم تتھ مز ناکام چھ سپدان. ویسعون فی الارض فسادا واللہ لا یحب المفسدین. تم چھ پوشیدہ طور سٹھا کوشش کران ملک سندر خرابی ہنز فساد چ چونکہ اللہ تعالیٰ چھن ہرگز پسند کران مفسدن تہ خرابی کرونین لہذا دی تمن ضرور سزا. ولو ان علی الکتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم ولا ادخلناهم جنات النعيم. هرگاه علی کتاب پاس کرهن بی نافرمانی نش پت روزهن اس کرهو ضرور تینن گنان بخشش بی واتناوه ضرور نعمتن هندس جنتس اندر مگر تم چن سرکشی تا نافرمانی تراوان یم سب تم پن پان محروم چ کران. ولو انهم مقام التوراة والانجیل وما انزل الیهم من ربهم لاکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. بے ہرگہ تم تورات و انجیل کے احکام بے تم احکام یم تمن کن نازل کرنا آئے بواسطے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بجا انہن تمن چلی ہے سری تنگی ادا سہن کھوان خدا سنز تم نعمت یم من پچ کن آسمان کی طرف وسان چھ بے یم اہندو کھرو بن کن زمین مز کھسان چھ مگر تمو کر تورات و انجیل سری تعلیم ضائع تمی گئی تم خار تو ذلیل. منهم امت مقتصدۃ تمو اندر چاک جماعتا میان روی کران تم گئی تمے یمو پیغمبر آخر الزمانس ایمان اون تو پاس کر. حضرت عبداللہ ابن سلام ہیو یہودن اندر حضرت نجاشی ہیو نصاران اندر. وکثیر منهم سا ما یعملون اکثر چھ یہود اندر تم انز کامی سٹا یچ. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. ای بڑی پیغمبر واتنیو خدای سنن بندن سوری یہ نازل آو کرن توہ کن تہندس پروردگار سن طرف دشمنن ہند بریو کانہہ پروا. وئن لم تفعل فما بلغت رسالته. ہرگہ توہ تہ کرو نہ یعنی سوری واتنوو نہ تمہ مز کانہہ پیغامہ تھوو پانسی نش تیلی کتی وات ناوو توی خدای سن پ... تیلی کتی وات ناوو توی خدای سن پیغام سوری سوری نوات ناون سویتیت پوٹ یہ فرض پوٹان چو یتھے پوٹ چو تیم مز کان کتا نوات ناون سویتی چو سو فرض پوٹان تبلیغ احکامن اندر مبریو تو دشمنن ہند کان پروا واللہ یاسمو کمن الناس اللہ تعالیٰ حض کری پان توی رچ لوکن ہند شرنشی ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین پس پوٹ اللہ تعالیٰ ہاون ہرگز کامیبی ہنز وات کافرن تم ہیکن تہ کی کرت قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء فرمیوک تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اہل کتابو تہ چھو نہ کنہ صحیح وت پیٹ حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم یوتانی تہ بجا انیو تورات انجیلک احکام بیٚیہِ تم احکام یم نٲزل کرنہٕ آیہِ تۄہہِ کُن بواسطے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن مجید وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا بے ہُرراوِ ضرور کہ یہ تۄہہِ کُن نٲزِل آو کرنہٕ تُہنٛدِس پروردگار سٕنٛدِ طرفہٕ تِمن یہودن تہٕ نصاران سرکشی تہٕ کُفر فَلَا تَسْأَلُوا الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ پس مہٕ کٔرِو تُہۍ افسوس تِمن لوٗکن ہِنٛدِس حالس پٮ۪ٹھ یِمو پزِ نِش انکار کوٚر ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى یہ پز کتھ کہ تم لوک یمو ایمان اون بیٚیہِ تم لوک یم یہودی صابی تہٕ نصارا چھِ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا یمو ساروی اندر یمو ایمان اون کُنس خدایس بیٚیہِ پٔتمِس دۄہس یعنی قیامتس بیٚیہِ کرکھ رٕژ عملہٕ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون پس چھُنہٕ تِمن ٲخرتس اندر کانٛہہ خوفا نہ چھُ تِمن کانٛہہ غما لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا یتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ شک کہِ اسہِ کرنٲے بنی اسرائیل سارنٕے پیغمبرن تصدیٖق اطاعت کرنس پٮ۪ٹھ برونٹھ تہِ عہد بیٚیہِ سوٗزۍ تِمن کُن واریاہ پیغمبر سُہ عہد چتس پاونہٕ خٲطرٕ كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا تقتلوا وفريقا يقتلون مگر تنز حالتس يل تمن نش کا پیغمبر اوس واتان تم حکم ہت یم نت زن نفسانی خواہشن موافق آسان اس تم اس تم اندر اڈن اپجے زانان اڈن اس قتل کران وحسبوا الا تكون فتنه خیال اس کران اک پٹ وچن بعض خاصی کیٚنٛہہ فعمو وسمو پس سپٕدۍ أنۍ تہٕ زٔرۍ ثم تاب اللہ علیہم توپتہٕ کوٚر اللہ تعالیٰ ہن تِمن پٮ۪ٹھ پنٕنہِ رحمت سۭتۍ توجہ کہِ بیٛاکھ پیغمبرا سوٗزُن تِمن کُن گٮ۪و تِم سیٚجہِ وتہِ پٮ۪ٹھ یِن مگر ثم عمو وسمو کثیر منہم توپتہٕ سپٕدۍ بیٚیہِ تِمو أنٛدرٕ واریاہ أنۍ تہٕ زٔرۍ یعنی تعمیٖلِ احکام کرنٕچ کٔرٕکھ روگردٲنی واللہ بصیر بما یعملون اللہ تعالیٰ اوس تِہنٛزٕ سارے کامہِ وٕچھان یعنی تِہُنٛد خیال اوس غلط کہِ اَسہِ چھُنہٕ بعض خاصٕے کیٚنٛہہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم یقیناً چھِ تِم لوٗکھ کٲفِر یِم وَنان چھِ خۄدا چھُ آینہِ مسیح مریم سُنٛد نیٚچوٗ یعنی تِم زٕ چھِ مُتحد تہٕ کُنی وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم حالانکہ پانہٕ چھُ فرماوان مسیح ابن مریم اے بنی اسرائیلو عبادت کٔرِو تُہۍ معبود برق سٕنٛز یُس میون تہٕ تُہُنٛد پروردگار چھُ انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار بے شک ییٚمے خدایس بیٚیہِ کانٛہہ کُنہِ چیٖزس منٛز شریٖک ٹھہرو تس پٮ۪ٹھ کوٚر یقیناً اللہ تعالیٰ ہن جنت حرام تہنٛز جاے چھےٚ نارِ جہنم وما للظالمین من انصار یِتھٮ۪ن ظٲلمن ہِنٛدِ خٲطرٕ آسہِ نہٕ کانٛہہ مددگارا یُس نارٕ نِش مۄکلٲوِتھ تِمن جنتس واتناوِ یِتھ پٲٹھۍ عقیٖدے اتحاد بٲطِل چھُ یِتھے پٲٹھۍ چھُ عقیٖدے تسلیٖس تہِ بٲطِل چنانچہ اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ یقیناً چھِ تِم لوٗکھ تہِ کٲفِر یمو دوب خدا چھ ترے وندراک مول گبر بی روح القدس وما من الہ الا الہ واحد حالانکہ کہ معبودا چھن کنس خدا اس ورائی ویل لم ینتہو اما یقولون لیمسن الذین کفروا منهم عذاب علیم ہرگہ تم یمو کتو نش پت روزن البتہ ضرور رٹی تمن یمو کفر چو کتو کرن کری تمو اندر آخر تس اندر کڈر عذاب یس دگ تو دود تلون آس افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم یم توحیدک مضامین تو شرکک وعید شدید بوزت تچنا تم خدایس کن رجوع کرت توبہ کران بیئی کون چھ تس مغفرت منگان سہ کرہیک مغفرت کیا سہ چھ سٹھا مغفرت کرون سٹھا رحم کرون مل مسیح ابن مریم الا رسول حضرت مسیح ابن مریم نہ چھ عین خدا نہ چھ جزی خدا بلکہ چھ اک مرتبہ وول پیغمبرہ قد خلت من قبلہ الرسل تس برونٹھ تہ چھ گزریمت کتیا صاحب معجزات صاحب معجزات پیغمبر یمن عیسی خدا مانان چھ ہرگہ پیغمبری یا معجز خدا سنچ دلیل چھ تیل گژھ تم سری پیغمبر تہ خدا زانن ہرگہ پیغمبری تو معجزات خدا سنچ دلیل چھن تیل کیا خصوصیت چھ حضرت عیسی سنز تم چھ وک عین خدا یا جزی خدا مانان و امہ صدیقہ اتھے پاٹھ چھن تہنز والد تہ نہ خدا تہ نہ جزی خدا بلکہ چھ سو پزیر نیکوکار زنانہ تمن دشوین ہند خدا نہ آسنچ دلیل چھ کانا یا کلان توام یم دشوئی ماجہ پتر ایس سارنی انسان ہند پاٹ غذا کھیوان یم پن زندگی قائم تھاون خاطر کھینس چنس کن محتاج آسن تم ہیکن خدا ایسیت یا خدا سن شریک ایسیت کیازی خدا گو سوئی یس نہ کنی چیزس کن محتاج آسی انظر کیف نبین لہم الایات ثم انظر انا یوفکون وچھو اس کت کن چھ یمن لوکن وضاحت سان دلیل بیان کران تو پت وچھو کوکن چھ یم وُلٹ پھیران یہ پز کت چھکن بوزنا یوان قل تعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع تو فرمایو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے یہود و نصاراو کیا تو چھو معبود برق ترویت تمن مخلوقن ہز پرستش کران یم نہ مالک چھ تہندس کن چیزس نہ نفاس تو نہ ضررس واللہ ہو السمیع العلیم حالانکہ اللہ تعالی چھ سوری بوزون سوری زانون تو چھو نہ تی تس کھوزان تو کفر و شرک نش باز یوان قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق فرمایوک تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای اہل کتابو نا حق ما اسیو پنی دینکن معاملن اندر حد ڈلان ولا تتبعو احوا قوم قد ضلوا من قبل بی ما اسیو پیروی کران تمن لوکن ہنز یم تو ہی بروٹ چھ گمراہ سپدمت وا ضلوا کثیرن بیچ تمو پانس سیت واریا لوک گمراہ کرمت ودلوا عن سواء السبیل بیچ تم پان سیدی وجہ نش بالکل ڈلمت لوین الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم لعنت آئے کرن تمن یم بنی اسرائیل وندر کافر سپد حضرت داؤد سند بد دعا کرنس پیٹھ تم گئی شہر اہلک لوک بیئی حضرت عیسی فرزند حضرت مریم سندس بد دعا کرنس پیٹھ تم گئی اصحاب مائدہ یمن ہند ذکر برونٹ ہی نت چھ مراد یمن ہند نفچ یمن ہند لعنت ذکر چھ زبورس منز تہ انجیلس منز تہ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون یہ لعنت آئی کرن تمن امی موقع کہ تمو کر نافرمانی تو مخالفت بیئی ڈل تم حد مخالفت تو نافرمانی کرنس اندر کانو لا یتناہون ام منکر فعلو تم ایس نہ باز یوان تو پتھ روزان تمو یش کامیو نش یم یش کامہ تم کران ایس یعنی استمرار تو ڈاڈ ایس کران تمن یش کامین پیٹھ نبی سما کانو یفعلون واقعی سٹھا یش اوس تہ یہ تم کران ایس ترا کثیرم منہم یتولون الذین کفروا وچھوک تو ہی واریہ تمو یہود اندر ہم دوستی چھ لاگان مشرک یہودن سوچ لبی سما قدمت لہم انفسہم البت سٹا یا چھتی یہن دیو نفسو تمن بروٹ کنج ترو تمیوک نتیج چھ سٹا خراب ان سخط اللہ علیہم وفی العذابہم خالدون دنیا سمز گو تمیوک نتیجی کہ اللہ تعالیٰ چھ تمن پیٹ بیزار آخر تسندر آسن تم ہمیشہ گرفتاری عذاب نار ولو کانو یؤمنون باللہ والنبی وما انزل الیہ ما اتخذوہم اولیاء ہرگہ تمن پز پاٹ پس آسے معبود برعکس بی پنس پیغمبرس یعنی حضرت موسیٰس بی تت کتابی یس تمن کن نازل کرنا آمت اس یم کی پیروی ہند تمن دعویٰ چھ تیل بناوہن کافرن تو مشرکن پنن دوست ولكن كثيرا منهم فاسقون لكن تم وندر چ واریا فاسق بے ایمان تمی چ کافرن سے دوسی لگت اسلام است پیغمبر اسلام اس خلاف سرچ کران لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا البت لبیوک تو ساروی غیر مسلم وندر با ایمان ہن سخت دشمن اخ یہود بے مشرک ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا قالوا انا نصارى بيلبيوك تو ساروي غير مسلم وندر يز نزديك با ایمان نيز دوستي تو محبت سندر تم لوك يم ونانچ اش نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون امي موك كي تمن منش واريا علم تو زاهد تاريكي دنيا بيچن تم مغرور تو متکبر وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ تِمَا إِسَايَوْا أَنْدِرْ بَازِ يَلْ تِمْ بَوْزَانْ چِسُ کَلَام کَلَامِ پَاک اس نازل آو کرنا پیغمبر برعکس پیٹھ یعنی قرآن مجید وچھان چھو تُہ تہنز اچھ ہاران کیاز تمو پرزنو دین حق اسلام بیٚیہِ امہِ کلامہِ پاکٕچ حقانیت یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین ونان چھِ تِم أسۍ سانہِ پروردگار اسہِ کٔر پژھ اتھ کلامہِ پاکس وۄنۍ لیکھ اسہِ تہِ امہِ کٮ۪ن گواہن سۭتۍ وما لنا لا نؤمن باللہ اسہِ کیاہ گوٚو أسۍ کیٛاہ اَنو نہٕ ایمان شریعت محمدیہ موٗجوٗب معبوٗد برعکس وما جاءنا من الحق بیٚیہِ یُس پوٚز اَسہِ نِش ووت بوٲستٕے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونتمو ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین بیٚیہِ کیٛازِ تھاوو نہٕ أسۍ اَمِچ اُمید کہِ اَسہِ کیٛاہ واتنایہِ پروردِگار سون جنتس نیکوکارن ہِنٛدِس جماعتس سۭتۍ فاصابهم اللہ بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين اشكر الله تعالى عطا تمن يوان نكي بركات تمي جنت يمو مجدوي پکانچه تمني جنتن مز روزن تم هميشه يهي چه مزور نيكو كارنز والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب الجحيم ات بدل گئی تم لوک یِمو اِنکار کوٚر بیٚیہِ زٲنِکھ اَپٕے سٲنۍ آیات تہٕ احکام تِمَے لوٗکھ گٔے جہنمی ہمیشہِ نارس اندر روزوٕنہِ یا ایُہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم اے بایی مانو حرام مہٕ کٔرِو پانس پٮ۪ٹھ تِم پاک تہٕ لذیٖز چیٖز قسم ہٲوِتھ یا عہد کٔرِتھ یِم حلال کٔرۍ تُہنٛدِ خٲطرٕ اللہ تعالیٰ ہن اَدٕ تِم کھٮ۪نٕکۍ چیٖز ٲسۍتن چٮ۪نٕکۍ چیٖز ٲسۍتن لِباس ٲسۍتن یا منقوٗحات ٲسۍتن ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین تحلیل و تحریمس متعلق یِم حدوٗد مقرر کرنہٕ آمٕتۍ چھِ تِمو حدو نِش مہٕ ڈٔلِو پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ پسند کران حدٕ نِش ڈلوٕنٮ۪ن وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا بیٚیہِ کھیٚیِو تِمو چیٖزو أنٛدرٕ یِم چیٖز عطا کٔرۍ تۄہہِ اللہ تعالیٰ ہن حلال تہٕ پاک وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ بیٚیہِ کھوٗژِو تس خۄدایس یس تہ پس کرمز چھو یعنی کان حلال چیزا حرام کرن ات بیزار اللہ تعالی لہذا کھوچو تہذ بیزاری حلال چیز حرام کرن ات چھ ترے قسم اک گو اعتقاد کن بیا گو زیوی سیت بیا گو عمل سیت اعتقادن کان حلال چیزا حرام زانن یہ چھ کفر زیوی سیت ونن کن حلال چیزس یہ مے پٹھ حرام ہرگاہ یہ قسم ہاوت ونن یہ گناہ سہ قسم گھ پھٹن تم قسم کفارت دین تو سہ چیز گھ ضرور کھن تریم قسم گو عمل کان چیز ات تراون یہ بدعت یہ گئی ربانیت امیک اسلام اجازت دیتمت ام نش گھ پت روزن ہرگاہ کانس کان حلال چیز آس ترک کورمت کن مسلحت جسمی یا نفسی خاطر بطور علاج تک چھ کان قصور مگر ہرگاہ کانس آس تروت کانس بزرگ سند قرب نزدیکی تو رضامندی حاصل کرنے خاطر یہ ناجائز تو شرک کیاز قرب و رضامندی گھن کن عمل سیت کانس اکس ٹھانڈن خدائس ورائی تم ترکی عقل و شرب مقرر کورمت پنہ خاطر اخ عبادت یہ تس ورائی بیس کانس ہند خاطر کرن یہ گو شرک نعوذ باللہ من ذالک لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم اللہ تعالیٰ چن تہ باز خاص کران لغو تو بےحود قسم ہاونس پیٹھ لغو قسم گو سی یس بغیر اراد زی مز نیری ولاکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان مگر باز خاص چھ کران تہ ضرور تمن قسمن پیٹھ یم تہ اراد کرت مضبوط کرمت چھو ہرگہ تم قسم تہ پھٹراوان آسن ہرگہ تہ تم قسم پھٹراون آسن تمچ گھ کفارت دین وكفارته اطعام عشره مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه ومن لم يجد فصيام ثلاثه ايام تم قسمت كفارت چه کہ 10 مسكين غذا کھاون درمیانی غذا یس روز مره تو ان عیال کھاوان چون یا دان مسکینن پوشاک دن یا غلام آزاد کرن یا سہ کس نہ یہ بنہ میسر سپدی سہ روزن ترین دہن پوتس پت روزدار ذالک کفارت ایمانکم اذا حلفتم یہ کفارت تہندین قسمن ہن یل تہ کن چیزس پیٹھ قسم ہاوان تو پت پھٹراوان اسو وحفظو ایمانکم چونکہ یہ کفارت دن چھ واجب لہذا اسو راچ کران قسمن پنین قسم کرت گھ نا پھٹرن پیون پھٹرن پی تمچ کفارت گھ ضرور دین یت نا اس کتھا کرو کہ قسم پھٹرت اسو نا کفارت تمچ دیوان یہ چھ سخت گناہ مگر افسوس لوکن چھ نا امیک کان خیالا کان شخص کانس نش گھان سوس کان چیز کھن یا چن خاطر ونان یہ قسم ہاوت دپان بہ کھم نا یا چم نا سہ چیز توپت چھ سہ اشرار کران زور کران کھن خاطر اتی چھ سہ چیز یہ کھوان یا چوان پھٹراوان چھ سہ قسم اس ہومت اوسن توپت چھ نا امہ قسم کفارت دیوان کی لہذا یل کانس شخص کان چیز کھنس یا چینس پیٹھ قسم ہو ات گھ تس زور کرن سہ چیز کھن خاطر کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون اتھے پاٹھ اللہ تعالیٰ ویژھناوان حکم پنن یت تہ امہ نعمت شکر دپیو یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون اے بائی مانو شراب زار پتلین تہ چیرین ہند تیر یم چھن مگر گند تہ ناپاک کامہ شیطان سنزو کامیو اندر یمو ساروی کامیو نش روزو پتھ یت تہ کامیاب سپدیو یمن چیزن ہندیو مزرتو نش بچو یمن چیزن ہنز بڑ مزرت چھ کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر شیطان چھن یژھان مگر ایزی تہ اندر ترائی پان ون عداوت بغض دلن اندر شراب تہ زار کے ذریعہ ویسدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ بیچ شیطان یژھان تہ رٹ پتھ شراب تہ زار کے ذریعہ خدائے سند یاد نش بی نماز نش اس خدائے سند یاد کرن کیو طریقہ اندر بہتر تہ افضل طریقہ چھ اس خرابی تو نقصان یمن چیزن من ست فهل انتم منتهون کیا یہ بوجھت روزیو نا تھی ام نش پتھ یائے کریم بوجھت وون صحاب صبو انتہائنا یعنی اس روز پت یس کس نش ام وقت کی شراب موجود اس تم دت سو برت چھکت واتی اللہ واتی الرسول وحذروا فإن تولیتم فعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین بے کریو فرمان برداری خدا بے فرمان برداری رسول خدا پرت حکم سندر اینز نافرمانی نش روزیو پت پس ہرگاہ تھی پوت پھرو حکم مانیو نس زانیو تھی وار پاٹ کہ سانس پیغمبرس چھ مٹ مگر نن پاٹ بوضاحت حکم واتن تعمیل کرن یا نہ کرن یہ تہذ کم تمیک نتیجہ تلو تھی پانے یل آئے کریم نازل سپود باجے لوکو کور عرض در خدمت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ واریا لوک یم شراب چوان زار گندان تم گئی یم عالم یم چیز حرام سپدن بروٹ تہد حال کیا حض آتی سپود یا کریم نازل لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح چھ تم لوکن پہ یمو ایمان اون تو رچ عمل کرک گناہ فی ما تیمو تت مز یمو چو شراب اندر یا کھو زار سنمت مال اندر حرام سپدن بروٹ اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات یل تمو لوکو تمو چیزو نش پرہیز کور یم تم وقت ناجائز بیے اونک ایمان تو بیے کرک رچ عمل سمت تقوا وآمنوا سمت تقوا وآحسنوا تو پت رود پرہیز گری پٹ ایمانس پٹ ثابت تو پت کورک بیے تم وقت کیو حرام چیزو نش پرہیز بیے کرک رچ عمل واللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ چھ دوست تھاوان ام قسم کین نیکو کارن تو رچ عمل کرونین یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم اے بھائی مانو البتہ اللہ تعالیٰ کر تہ ضرور آزمائش شکار کی کن قسم سیت احرام کس حالتس اندر سو گو سوئی شکار یا شکارس تہند ات پلن بی تہند نیز پلن یس شکار تہ بالکل قریب تو نزدیک آسہ ات پلون سیت ہکون سو رٹت یا نیز ہیت لائت ہکون سو زخمی کرت یا آزمائش کر اللہ تعالیٰ تہ یوت لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب مطلب امتحان تو آزمائش ہند کہ حالت احرامس مز وحشی جانور شکار کرن کور تم تہ پہ حرام یمک حکم نن پٹ بروٹ یون تم وحشی جانور آسن تہ بروٹ کن پھیران یوت اللہ تعالیٰ نن راو کہ کس کھوچان تس تہندس عذابس وچن ور امن اعتداباد ذالک فلہ عذاب علیم پس اس حد ڈل یعنی عدول حکمی کری احرام کس حالس اندر کری شکار تسند خاطر چوکرتس اندر عذاب دگ تلون یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم اے بھائی مانو ممرون شکار احرام کس حالتس اندر اد احرام حج کرن خاطر ایسن اوگند یا عمر کرن خاطر اتھے پاٹ یل سو جانور آس حرم شریفس مز ادے شکار کرون احرامس مز آسن تت یہ حکم یعنی حرم شریف جانور گشن رٹن نہ زخمی کرن ومن قتل منکم متعمدن فجزاؤم مثل ما قتل من النعم یس ہکا مار شکارس زانت کرت عمدن پس تس واجب تمیک بدل دن تس جانورس ہو یس مورن چار پاو اندر اک جانورا تہ گو مثلاً ہرگاہ شتر مرغ مورن تس بدل گژھہ وونٹ قربان کرن ہرگاہ گور خر مورن تس بدل گژھہ گاو مارن ہرگاہ روس کٹ مارن تس بدل گژھہ کٹ مارن یحکم بہ ذوا عدل منکم یسند فیصل کرن تہ مسلمانو اندر ز شخص عدل و انصاف کرون حد یم بالغ الکعبہ یس جانور قربانی کرن کعبہ شریف واتنوت او کفارتن طعام مسکین نتی امس جانور سندس قیمتس برابر مسکینن غذا دن او عدل ذالک صیامن نتی یمن مسکینن ہنز گرنز دہن روزدار روزن لیزوق وبال امر یت سہ مزہ ثی پن کام ہند سختی ہند تو یش انجام اف اللہ عما سلف اللہ تعالیٰ کور افو تت یہ از تام لوکو کور ومن عاد فینتقم اللہ منہ یس آئندہ دوبارہ یت جرم کر تس ہی اللہ تعالیٰ انتقام آخرت اندر واللہ عزیز انتقام اللہ تعالیٰ چھ غالب انتقام ہن وول تس تس یس بار بار عدول حکمی کر احل لکم صید البحر و طعام متاع لکم وللسیارہ اے لوکو حلال آو کرنے تہند خاطر دریائی شکار کرن احرامس مز ایستو یا مت ایستو دریائی کھین چیزو سی تمتع تلن تو تہ بالکل حلال بے سارنی مسافرن حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما حرام آو کرنے تہند خاطر خشکی ہند شکار یوتان تہ حالت احرامس مز ایسو ہرگاہ بیاکھ شخص یس نہ احرامس مز آسہ شکار کر توپت دی محرمس تس چھ تہ کھیون جائز تہ حلال تس چھ تہ کھیون جائز تہ حلال واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون بیٚیہِ کھوٗژِو تس خۄداے سٕنٛدِس حُکمس مُخالفت کرنس یُس برونٛٹھ کَنہِ تۄہہِ ساری سٔمِتھ اِکوٹہٕ واتنایہِ یس نِش یس برونٛٹھ کَنہِ تُہۍ سٲری سٔمِتھ اِکوٹہٕ واتناونہٕ یِیِو جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس اللہ تعالیٰ ہن کوٚر خانہ کعبہ یُس واجبہِ تعظیٖم گرٕ چھُ لوٗکن ہٕنٛدِ دیٖنی و دُنیٲوی کامٮ۪ن ہٕنٛدِ قٲیِم تہٕ برپا روزنُک بٲعث و شہر الحرام بیٚیہِ کٔرِن تعظیٖم وٲلۍ رٮ۪تھ تہِ امن و امانٕکۍ بٲعث ولحدیہ ولقلایدہ بیٚیہِ کٔرِ اللہ تعالیٰ ہن نظر و نیازٕکۍ جانور یِم محض خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ یِوان خانہ کعبس کُن واتناونہٕ بیٚیہِ تِمن جانورن ہٕنٛدۍ ہنٛزرٕ یِم تِمن جانورن نٲلۍ ترٛاونہٕ یِوان چھِ تِم تہِ کٔرِن امن و امانٕکۍ بٲعث ذالِکہ یہِ کوٚر اللہ تعالیٰ ہن امی سببہٕ لِتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و ان اللہ بکل شیء علیم یُتھ تُہۍ وارٕ زٲنِو بے شک اللہ تعالیٰ چھُ زانان تہِ سورُے یہِ آسمانن تہٕ زٔمیٖنس اندر چھُ بیٚیہِ یُتھ تُہۍ زٲنِو کہِ اللہ تعالیٰ چھُ پرٛٮ۪تھ چیٖزس پٮ۪ٹھ قۄدرت وول اعلموا ان اللہ شدید العقاب و ان اللہ غفور الرحیم زٲنِو کہِ بے شک اللہ تعالیٰ چھُ سٮ۪ٹھاہ عذاب کرُن نافرمانن بیٚیہِ چھُ اللہ تعالیٰ مغفرت کرُن رحم کرُن فرمانبردارن ما علی الرسول الا البلاغ چھُنہٕ أمِس سٲنِس پیغمبرس مٹہِ مگر پیغام واتناوُن یُس تِمو واتنو رٕتہِ طٔریٖقہٕ واللہ یعلم ما تبدون و ما تکتمون اللہ تعالیٰ چھُ یہِ سورُے زانان یہِ تُہۍ زیوِ سۭتۍ تانو سۭتۍ نٔنراوان تہٕ ظٲہِر کران چھُو بیٚیہِ یہِ تُہۍ دِلن منٛز کھٔٹِتھ تھاوان چھُو قُلا یستوی الخبیث و الطیب فرمٲیُکھ تُہۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر چھُنہٕ ناپاک تہٕ پاک یعنی گۄناہ تہٕ اطاعت یا گۄناہگار تہٕ فرمانبردار بٔلکہِ چھُ خبیث مردوٗد طیب چھُ مقبوٗل عٲقِل گوٚو سُے یُس پنُن پان مقبوٗل بناوِ مردوٗد بننِش روزِ پتھ ولوا جبک کثرت الخبیس اگر چہِ تعجُبس اندر ترٛٲیتنے ژےٚ مُخاطب ناپاکٕچ زیادتی توکُن مہٕ کٔر ژٕ خیالٕے فتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون بلکہِ کھوٗژِو تُہۍ خۄداے سٕنٛدِس حُکمس مُخالفت کرنہٕ نِشہِ أی عقلہِ والیو یُتھ تُہۍ کامیاب تہٕ رستہٕ گار سپدِو حصوٗلہِ جنت سۭتۍ بیٚیہِ حصوٗلہِ رضایہِ الٰہی سۭتۍ ییٚلہِ حضرت رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم فرضیت حج بیان فرمٲو تہٕ أکۍ شخصن پرُژھ تِمن کیٛاہ حظ پرٛٮ۪تھ ؤری چھا حج کرُن فرض ترٛیٚیہِ پھِرِ پرٛژھُن نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم تِمو فرمووُس نہٕ کینٛہہ جواب دوٚپُکھ فرمووُکھ ہر گاہ بہٕ فرماوٕ ہا اوٕ تیٚلہِ پیٚیہِ ہا تۄہہِ پرٛٮ۪تھ ؤری حج کرُن یُس نہٕ تُہۍ کٔرِتھ ہیٚکِو برٛونٛٹھِم لوٗکھ گٔے تباہ زیادٕ پرٛژھ پرٛژھ کرنہٕ سۭتۍ یۄس کتھ بہٕ فرماوان آسو تتھ پٮ۪ٹھ ٲسِو عمل کران یۄس کتھ نہٕ بہٕ فرماوان آسو تمیُک مہ ٲسِو پرژھان اتھ مُطابق سپُد آیے کریم نٲزِل یا ایھا الذین آمنوا لا تسلوا عن اشیاء ان تبدوا لکم تسوکم اے بایی مانو فضوٗل کتھٕ غیر ضروٗری معاملن مُتعلق مہ ٲسِو پرژھان یِمن مُتعلق احتمال چھُ کہِ ہرگاہ بیان یی کرنہٕ تۄہہِ سپدِ تہِ بوزُن ناگوار وَن تسلوا عنها حين ينزل القرآن کوب دلکم بے ہرگاہ پرژھو تھی تم وقت یل قرآن مجید نازل سپدان آسہ تہ یہ پور تمچ وضاحت کرنا توپت ہیکو نو تھی سہ کام پور انجام انت اف اللہ عنہا اللہ تعالیٰ کور تہ افو فضول سوال کرن از تام مگر آئند کرو احتیاط واللہ غفور حلیم اللہ تعالیٰ سٹھا مغفرت کرون سٹھا حلیم تہ سہ یتن تہ تہندی عدولی حکمی پٹھ عذاب تو باز خاص نہ کرنے سی دوک لگی کیا آو نہ خلاف ورزی پٹھ باز خاص کرنا قد صالحا قوم من قبلکم پز پٹھ اسی کت پرس تمو لوکو یم تہ بروٹھ اس پنن پیغمبرن توپت یل تمن کتن ہن جواب آو دن تمو کر نہ تت پٹھ عمل یتن تہ تہ سوئے یتن تہ تہ سوئے نوبت پیش یی لہذا بہتر سوالی مسو کران سماس بہو بہا کافرین پتہ لاگ سپد تم تمن چیزن منکر کافرن ہند رسم اس کہ حیواناتن تو حیواناتن ہندین بچن معبودان بالتن ہند ناو نیاز تھوان توپت تہندین کنن ترت دیوان نشان تھاون خطر تس ونان بحیرہ بجے جانورن پوتلن ہند ناو تھوان کامی نش آزاد تھوان ات پہ ازک کافر دھرم دان تھوان تس ونان سائبہ بجے کافر ماج ہندس شکمس اندر ست بچس متعلق ونان کہ ہرگہ یہ نر آس تیل کرون فلان پوتل سند خطر ذبح ہرگہ ماد آس تیل تھون رچن خطر پانس کت امس ونان وسیلہ یس وٹن دہ بچہ آسان پید سپد مت تس سواری نش بور تل نش الگ تھوان امس حامی ونان یمن چیزن خدا سند حکم زانان ات سچ اللہ تعالیٰ رد کران ما جعل اللہ من بحیرت ولا صائبت ولا وسیلت ولا حام کر اللہ تعالیٰ مقرر کان بحیر نہ صائب نہ کان وسیل نہ کان حامی ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون لیکن کافر چھ پانے یم اپز رسوم ٹھہراوان خدایس کن منسوب کران اکثر چھ تمو کافر اندر بے عقل وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول يلتمن ون يوان چو ايو رجوع كريو تمن ارشاداتن كن يم الله تعالى نازل كير بي تهندس پیغمبرس كن يمن پشت محكامو ارشادات نازل کرنا آئي قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آبانا تخت جواب بنان اشو كيفي تي ياشوش من مل بباب کران اولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يعتدون اللہ تعالیٰ فرماوان کیا سہ طریقہ تمن پریت حالس مز کافی کیا ہرگہ تہند مل بڈبب کی زانان آسان کن آسمانی کتاب ہندس ہدایتس پہ توت کرن تم تہذ پیروی یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم اے بھائی مانو تھی کرو پنس پانس اصلاح کرنے فکر اصل کام یہ تہہ مچہ بین اصلاح کرنس متعلق یہ حکم کہ اگر تھی پن مقدور تو طاقت موجوب بین اصلاح کرنے کی کوشش کریو مگر تمن کان اثر سپدن تھی مکھیو تمیک غم کہ تمن کون اثر سپدان لا یدرکم من ضل اذا تدیتم اس شخص تہ اصلاح کرنے باوجود گمراہی پٹھ روزی تہ چھ تمیک کان نقصان تو ضرر یل تھی پان پور ہدایتس پٹھ اسیو الی اللہ مرجوکم جمیعن وینبیوکم بما کنتم تعملون خدا اسی کن چھو تہ سارنی رجوع کرن بس کرو سہ تہ خبر ام سار چیز یہ تھی کران اسو یا ایہا الذین آمنوا اے بھائی مانو شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت تہندین باہمی معاملات اندر مثلاً وسن کن مال سپرد کرنے خطر گھن آسن زی شخص وسی یل تہ اندر کانس مرنک وقت واتان آس حین الوصیت اسنانی زواد لم منکم او آخرانی من غیرکم تم سات ویسن کل مال سپرد کرن وصیت کرن خطر گسن زی شخص مسلمان دیندار آسن یم وصی بناون یین یا زی شخص غیر مسلم ارگنیز مسلمان میسر سپدن ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت ارگہ تہ سفرس مز ست مرنک وقت واتی تحبسونہما من بعد الصلاۃ تہد گھن تم زواہ رٹن ادائی شہادت خطر نماز پڑت اس مسلمان بہتر چھ دیگر نماز پڑت ٲسۍ غیر مسلم تیٚلہِ یۄس تِمن پننہِ طور کانٛہہ نمازا عبادتا مقرر آسہِ سۄ عبادت کٔرِتھ لوٗکن تھی فیقسمانی باللہ انرتبتم بس ہٲوِنۍ تِم زٕ قسم خۄداے سُنٛد ہرگاہ تِمن متعلق تۄہہِ شک آسہِ لا نشتری بِہی سمنن ولو کان ذا قربا قسم ہاوُن تِم قسم ہٲوِنۍ تِم یتھ کتھِ پٮ۪ٹھ أسۍ کرو نہٕ حٲصِل ییٚمہِ قسمہٕ سۭتۍ کانٛہہ فٲیدٕ یعنی مٔیِت سٕنٛدِ مالکہِ تمام مۄکھٕ کرو نہٕ أسۍ اپُز قسم ادٕ ٲسۍتن اسہِ ٲشنا پنُن رشتہٕ دار پنُن کٲنٛسہِ ہُنٛد رعایت کرو نہٕ أسۍ ولا نقتم شہادت اللہ پروردگار سٕنٛدِ طرفہٕ یۄس کتھ وننُک حکم چھُ سۄ کتھ تھاوو نہٕ أسۍ کھٔٹِتھ اننا ازل من اللاسمین ہرگاہ أسۍ یژھ کتھ کرو بے شک أسۍ چھِ تیٚلہِ گۄناہ گارو تہٕ مُجرِمو أنٛدرٕ فعین نُشرا علا انہُ مستحقا اسما بس ہرگاہ کُنہِ طٔریٖقہٕ معلوٗم سپدِ یِمو دۄیو گواہو کوٚر پنُن حق ثٲبِت گۄناہس سۭتۍ یعنی خیانت کٔرِتھ ہووُکھ قسم اپُز فاخرانی یقوٗمانہِ مقامہما بس بدل زٕ گواہ سپدن قٲیِم ہُمن دۄن گواہن ہِنٛز جایہِ من الزیٖن استحق علیہم الاولیان تِہنٛدِ طرفہٕ یِہُنٛد حق ضایع کرنہٕ آو یِم زٕ نٔوۍ گواہ آسن تِمن ہِنٛدۍ نزدیٖک رِشتہٕ دار ویقسمانہِ باللہ بس خۄداے سُنٛد قسم ہٲوِتھ ونن یِم زٕ گواہ لشہادتُنا حق من شہادتِہما سٲنۍ گوٲہی چھےٚ زیادٕ درُست برٛوٗٹھمٮ۪ن گواہن ہِنٛدِ کھۄتہٕ وما تدینا اسہِ کُنہِ قٕسمہٕ زیادتی کٔر نہٕ أسۍ حدٕ رٔلۍ نہٕ ہرگاہ أسۍ حدٕ رٔلۍمٕتۍ آسو اننا ازل من الظالمین تیٚلہِ چھِ أسۍ ضروٗر ظٲلمو أنٛدرٕ ذالک ادنا یا توبہِ شہادت علا وجہا ییٚمہِ طٔریٖقہٕ قسمو سۭتۍ چھِ زیادٕ اُمید کہِ تِم دِن گوٲہی جان پٲٹھۍ رٕتہِ طٔریٖقہٕ او یخافو ان تُرد ایمانن بعد ایمانہم یا کھوژن کم از کم ییٚمہِ کتھِ نِشہِ کہِ ہرگاہ أسۍ پوٚز ونو نہٕ تیٚلہِ یی سٲنۍ گوٲہی تہِ رد کرنہٕ دوٚیمہِ گوٲہی سۭتۍ وتقُ اللہ وسمو بیٚیہِ خوٗشِو اللہ تعالیٰ ہس معاملاتہٕ حقوٗقن منٛز مہٕ ٲسِو اپُز ونان بیٚیہِ بوٗزِو خۄداے سٕنٛدۍ احکام توپتہٕ مٲنِو ہرگاہ مٲنِو نہٕ تیٚلہِ سپدِو فاسق تہٕ نافرمان واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ تعالیٰ چھُنہٕ نافرمانن نجاتٕچ تہٕ سعادتٕچ وتھ ہاوان یوم یجمع اللہ الرسل سُہ دۄہ پٲیِو ژتس ییٚمہِ دۄہ جمع کرِ اللہ تعالیٰ سارنٕے پیغمبرن اُمتِیو سان سُہ گوٚو قیامتُک دۄہ کوتاہ ہولناک چھُ سُہ دۄہ فیقولو مازا عجب تُم توپتہٕ پرٛژھکھ تۄہہِ کیاہ جواب آو دِنہٕ یِمن اُمتِین ہِنٛدِ طرفہٕ قالوا لا علم لنا تِم دپن اسہِ چھُنہٕ ژتسٕے کِہیٖنۍ کیٛاہ آسہِ تَمہِ دۄہکہِ شِدتہِ ہولُک اثر تِمن پٮ۪ٹھ ظہوٗل آسٮ۪کھ سپُدمُت اِنَّكَ أنتَ عَلَّامُ الْغُیُوب پٔزۍ پٲٹھۍ سُے چھُکھ سارنٕے پوٗشیٖدٕ چیٖزن زانوُن اِذ قَالَ اللّٰهُ یا عیسیٰ ابنَ مَرْیَم اذکُر نعمتی عَلَیْکَ وَعَلٰی وَالِدَتِکَ سُہ دۄہ پٲیِو ژتس ییٚمہِ دۄہ پِرٛژھِ اللہ تعالیٰ ہس عیسیٰس اے عیسیٰ ابنِ مَرْیَم ژتس پاو میٲنۍ تِم احسانات یِم مُختٔلِف وقتن اندر مُختٔلِف قٕسمو ژےٚ پٮ۪ٹھ تہٕ چانہِ وٲلدس حضرت مریمس پٮ۪ٹھ مےٚ کٔرمٕتۍ چھِ اِذ آیت تہٕ کبہِ روح القدس ییٚلہِ سُہ مدد کوٚرُے ژےٚ پاک روح سٕنٛدۍ سۭتۍ سُہ گوٚو جبریٖل امیٖن تہٕ کلمُن ناصف المہدِ وکہلا کتھٕ اوسُکھ ژٕ کران ژٕ لۄکچارس لوٗکن سۭتۍ مجلس منٛز بیٚیہِ بوٚڑ وٲتِتھ دۄن کلامن منٛز ٲس نہٕ کانٛہہ فرقا وَیِذ عَلَّمَ تُکَ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ بیٚیہِ ییٚلہِ مےٚ ہیٚچھنومَکھ ژٕ لیکھُن تہٕ گاٹھ جارچہِ کَتھٕ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ بیٚیہِ تَوْرَات تہٕ اِنجیٖل وَیِذ تَخْلُقُ مِنَ التِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي بیٚیہِ ییٚلہِ ژٕ بَناوان اوسُکھ رَبہِ ہِنٛدۍ جانور ہی میٛانہِ حُکمہٕ فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي بَس اوسُکھ ژٕ تَتھ منٛز پھۄکھ دِوان توپتہٕ اوس سُہ وارٕ کارٕ جانور بنان میانہِ حُکمہٕ وُتُبرِیول اکمہ ول ابرس بِزنی بیٚیہِ اوسن موٗلی اوٚن نابینا تہٕ ہتھرِ لد بٮ۪مار بٲگراوان میانہِ حُکمہٕ وِز تُخرِجُل موتا بِزنی بیٚیہِ ییٚلہِ ژٕ مۄردٕ اوسکھ زِندٕ کٔرِتھ خبرو منٛزٕ کڑان میانہِ حُکمہٕ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ بِيَلِ مےٚ بَنی اِسرٲیِیل ژےٚ نِش پَتھ رٔٹۍ ییٚلہِ تِمو چانہِ قتلُک اِرادٕ کَریو ییٚلہِ ژٕ تِمن نِش نَنہِ دٔلیٖل ہیٚتھاکھ فَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْہُمْ اِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِیٖن پَس ووٚن تِمو أنٛدرٕ تِمو لوٗکو یِم کٲفِر ٲسۍ چھَنہٕ یِم روشَن دٔلیٖل مگر نوٚن سِحر تہٕ جود وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي بیٚیہِ ییٚلہِ مےٚ حَوَارِیِّینَن حُکُم کوٚر کہِ پَس کٔرِو مےٚ بیٚیہِ میٲنِس پیغمبرس قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون تِمو دوٚپ ژےٚ کُن تَمیُک جواب کہِ اَسہِ اوٚن ایٖمان خۄدایَس تہٕ ژےٚ خۄدایَس تہِ تہٕ ژےٚ تہِ وۄنۍ روز ژٕ حضرت عیٖسیٰ گواہ أسۍ چھِ پٔزۍ پٲٹھۍ مُسلمان فرمانبردار خۄداے سٕنٛدۍ تہِ چٲنۍ تہِ اِذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم بیٚیہِ چھُ قٲبلہِ ذِکر واقع یہِ ییٚلہِ حواریینو دوٚپ أے حضرت عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء کیٛاہ تُہُنٛد پروردگار ہیٚکہِ نہ اَسہِ پٮ۪ٹھ آسمان کہِ طرفہٕ نعمتن ہُنٛد خانٛچہِ نٲزِل کٔرِتھ وٲلِتھ یہِ ما چھُ تُہٕنٛدِس کُنہِ حُکمَس خِلاف حالت تہٕ قُلّہ اِن کُن تُم مومِنیٖن حسیٖسان دوٚپُکھ کھوٗژِو خۄدایَس اگر تُہۍ با ایمان چھِو اِس کَتھٕ کَرنہٕ نِش روٗزِو پَتھ کیٛازِ با ایمانَن پَزِ نہٕ معجزَن ہِنٛز فرمٲیِش کَرٕنۍ بے ضروٗرت اَمہِ قٕسمُک چیٖز طلب کَرُن چھُ خِلافِ اَدب آلوٗ نُریٖدُ اَننا کُلمِنہا وَتَطمَئِنَّ قُلوٗبُنا وَنا لَمان قد صدقتنا وَتَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ تِم لٔگۍ وَننہِ اَسہِ خۄداے سٕنٛدِس قٲدرِ مُطلق آسنَس اَندَر کُنہِ قٕسمُک شَک تہٕ تَردُد چھُنہٕ بٔلکہِ چھُ سون مقصد یہِ وَننہٕ سۭتۍ اَکھ کہِ أسۍ کھٮ۪مہو کینٛہہ اَسہِ چھِ بۄچھِ لٔجمٕژ بیٚیہِ روزہَن سٲنۍ دِل مُطمعین اَسہِ پیٚیہِ ہے نہٕ معاشہِ خٲطرٕ فِکِر تھاوٕنۍ تَمہِ نِش بے فِکِر روٗزِتھ کَرہو أسۍ خۄداے سٕنٛز عبادت بیٚیہِ سپدِہا معلوٗم اَسہِ تۄہہِ فرمووُ پوٚز بے شک چھِو تُہۍ پیغمبرِ خۄدا بیٚیہِ روزہو أسۍ تُہٕنٛدِس اَتھ معجزَس پٮ۪ٹھ گواہ سپدِہا بیٚیَن لوٗکَن ہِنٛدِ ہِدایتُک ذٔریعہٕ تہٕ سبب قال عیسیٰ ابن مریم چنانچہِ یہِ جواب بوٗزِتھ سپُد معلوٗم حضرت عیٖساہَس کہِ تِہُنٛد غرض چھُ صحیح اَتی کوٚرُکھ دُعا اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء یا اللہ اے سانہِ پروردِگار نٲزِل کَر اَسہِ پٮ۪ٹھ خانٛچہِ یَتھ منٛز رٔنِتھ کٔرِتھ تَیار سَپدِتھ کھٮ۪نٕکۍ چیٖز آسَن آسمان کہِ طرفہٕ تکوٗن لنا عید الاولنا واخرنا وآیتم منک ورزقنا وانت خیر الرازقین تَمیُک وَسُن تہٕ نٲزِل سَپدُن بَنہِ سانہِ خٲطرٕ سانٮ۪ن برٛوٗٹھمٮ۪ن پٔتمٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ فرحت سروٗرُک بٲیِس بیٚیہِ سَپدِ سُہ چانہِ قۄدرتہِ کٲملُک بوٚڑ نِشانہٕ کر اَسہِ اَمہِ طٔریٖقہٕ پَنُن رِزق ژاتا ژٕے چھُکھ ساروٕے أنٛدرٕ بہتر عطا کَرُن اللہ اِنی مُنزِلُہا علیکُم اللہ تعالیٰ ہن فرمووُکھ بے شک بہٕ کَرٕ نٲزِل خانٛچہِ تۄہہِ پٮ۪ٹھ ضروٗر مگر فَمَن یَکفُر بعدُ مِنکُم فَإِنِّی عَذِبُہُ عَذابًا لا عَذِبُہُ احدًا مِنَ الْعَالَمِینَ تَمہِ پَتہٕ یُس اکھ تۄہہِ أنٛدرٕ کُفرانہِ نعمت کَرِ یعنی حقوٗقی واجِبہٕ اَدا کَرِ نہٕ تَس کَرٕ بہٕ سُہ عذاب یُس نہٕ کٲنٛسہِ أکِس کَرٕ بہٕ تَمہِ وقتہٕ کٮ۪و عالمیٖنو أنٛدرٕ وَإِذْ قَالَ اللّٰهُ یا عیٖسیٰ ابنَ مَرْیَم بیٚیہِ چھُ قٲبلہِ ذِکر یہِ واقع یُس قیامتُک دۄہ پیش یی اللہ تعالیٰ فرمایو تَمہِ دۄہ عیٖسیٰ ابنِ مَرْیَمَس أنت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله کیٛاہ ژےٚ ووٚنتھٕ لوٗکن بہٕ تہٕ میٲنۍ وٲلدٕ زٲنِہُن زٕ معبوٗد خۄدایَس ورٲے یہِ بوزنہٕ سۭتۍ وۄتھِ نٹھ حضرت عیٖساہَس قال نٹا وَنہِ سُبحانک مُنزہ تہٕ پاک چھُکھ ژٕ شریٖکاہَس نِشہِ میانہِ دِل کہِ اعتقادٕ موٗجوٗب تہِ حقیٖقتہِ واقعی موٗجوٗب تہِ ما یہِ کوٗنُلی مےٚ کِتھ پٲٹھۍ پَزِ ہے اَن اقوٗلا مالَے سٔلی بے حق بہٕ کیٛاہ وَنہٕ ہا سۄ کَتھ ییٚمیُک نہٕ مےٚ کانٛہہ حق اوس نہ پنٛنہِ دِل کہِ اعتقاد کہِ اعتبارٕ نہ حقیٖقتہِ واقعی کہِ اعتبارٕ اِن کُن تہٕ قُل تہُ فقط علم تہُ ہرگاہ مے یس کت ونمز آسے تیل آسی تے خبر تمچ تعلم ما فی نفسی ولا عالم ما فی نفسک ث زانک تہ سوری یہ میس وندس من کھٹت مگر بہ زان یہ چانس ذات پاکس من مگر تیزی ہن یچن چی زون روتس ان کان تعلام الغیوب پز پٹ سوچک سٹھا زانون ساری پوشید چیز ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ مے ون لوکن مگر تی یمک چی حکم کرتم ان عبد اللہ ربی و ربکم سو گئی یہ کت کہ عبادت کریو معبود برق سن اس میون تو تہند پروردگار چھ وکن تو علیہم شہیدم ما دم تو فیہم ایتس کالس بہ تمن مز اوسس آسمانس پٹھ کھارن برونٹھ تو آسمانس پٹھ کھارن پتہ تیتس کالس اوسس بہ تمن نگرانی کران تو تہند حال وچھان فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید تم پتہ یل ژے میون وقت پورو کورت ادوسک سوئی تہند راچ سوئی چک پرت چیزک حال وچھان ان تعذبهم فانهم عبادک ہرگز تمن عذاب کرک تم چھ بند چین چی پور اختیار تمن پٹھ و ان تغفر لهم ہرگز تمن بخشک تن مغفرتی کرک و انک انت العزیز الحکیم چین ات کہ پت ہیکن رٹت کیا ز چک بے شک سارنی پٹھ غالب تو حکمت وول قال اللہ حاضہ یوم ینفع الصادقین صدقہم فرمو اللہ تعالیٰ یہ ازیک دہ چھ یم دہ نفع دی پز زارن پوز بنن یمو لوکو پزس اعتقادس پٹھ روزت رت عمل کرمت آسن لہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا تہندی خاطر تم جنت باغ یمو مز جوئی پکان آسن تم روزن تمن جنتن مز ہمیشہ عبدالآباد رضی اللہ عنہم و ردو عنہ خدا تمن نش رضی تم خدایش نش رضی تو خوش ذالک الفوز العظیم یہ گئی بڑ رستگاری تو کامیابی یعنی رضائے خدا حاصل سپدن دنیا کامیابی چھن ات برابر للہ ملک السماوات والارض وما فیہن خدا سزی پادشاہ چھ آسمانن مز تو زمینس مز بی تمن سارنی پٹھ یم یمن دون مز روزان چھ عالم علوی یک مخلوق تہ عالم سفلی یک مخلوق تہ وہو علی کل شیء قدیر سوئی چھ پرت چیزس پٹھ قدرت وول امسی مالک کلس پزی پنن مخلوقن پٹھ احکام مقرر کرن سٹھا یش ناجائز چھ یچس پادشاہ سنز یچس قدرت وول سنز نافرمانی تو عدول حکمی کرن